بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم درو الشريف بخانه اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. سوره مبارکه فاتحه هست. این سوره که خلاصه تمام قرآن مجید هست، نامهای زیادی دارد، نامهای متعددی دارد. فاتحه یکی از نامهایش هست، چونکه آغاز میشه، ابتدا میشه. قرآن مجید با این سوره فاتحه میگویند. یکی از نامهایش که در سوره مبارکه حجر آمده سبع مثانی هست، ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. سبع مثانی هست. سبع مثانی به این خاطر میگویند که سبع چون هفت آیه هست، مثانی به معنی تکرار هست، چون تکرار میشه. تکرار کجا تکرار میشه؟ بعضی گفتن چون بار بار خوانده میشه در نمازها، در هر رکعت خوانده میشه، به این خاطر سبع مثانی میگویند. بعضی میگویند نه، چون که سوره مبارکه فاتحه دوبار بر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شد، یک بار در مکه مکرمه و یک بار در مدینه طیبه. چونکه تکرار در چی داریم؟ در نزول داریم. اون هم اهمیتش هست، اهمیت این سوره هست و این دوبار اهمیت را میرساند. به این خاطر مثانی بهش میگویند. هفت آیه‌ای که تکرار شدند. یکی دیگر از نامهای این سوره الاساس هست. اساس به معنی پایه، اصل، اصلی ترین مطالبی که برای نجات یک انسان لازم هست در این سوره بیان شده. یکی دیگر از نامهایش تعلیم المسئله هست. تعلیم المسئله به این خاطر میگویند که در این سوره الله عز و جل ما را تعلیم داده، آموزش داده که چگونه سوال بکنیم، چگونه دعا بکنیم، چگونه از الله بطلبیم. ابتداعا حمد و ثنای خدا را به جا بیاورید. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. بعدن رابطه خود با الله را مشخص کنید. شما عبدید، او معبود. شما بندید، اون خالق. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعدن سوال بکنید به طلبید اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. پس به این خاطر این را تعلیم المسئله میگویند. و یکی دیگر از نامهای این سوره مبارکه ام القرآن هست. ام القرآن به معنای اصل قرآن و خلاصه کل قرآن مجید. چرا به این سوره ام القرآن میگویند؟ دلیلش همینه که خلاصه تمام قرآن مجید، تمام مطالب اساسی و اصلی که در قرآن مجید هستند، اون مطالب در این سوره بیان شدند. به این خاطر بهش میگویند ام القرآن. تفصیلش را با دو تا توضیح عرض میکنم. یک توضیح مال مفسر قرآن علامه شبیر احمد عثمانی رحمه الله تعالی هستند که ایشون میفرماید در قرآن مجید 6 موضوع بیشتر ذکر شده و بیشتر قرآن پرداخته به 6 بحث. علامه عثمانی میگوید 1 توحید، 2 رسالت، 3 قیامت، 4 احکام، 5 احوال کسانی که پذیرفتند، 6 احوال کسانی که نپذیرفتند. توحید، رسالت، قیامت، احکام، احوال مؤمنین، کسانی که پذیرفتند، و ششم احوال کسانی که نپذیرفتند. تمام در قرآن مجید بیشتر این 6 موضوع هستند. این 6 موضوع را میبینیم که خلاصه اشون در سوره مبارکه فاتحه هست. چطور؟ الله تعالی میفرماید الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. در این توحید است، صفاتی که مخصوص الله عز و جل استند و این صفات در هیچ احدی بغیر از الله دیده نمیشند. پس توحید همینه. مالک یوم الدین، اینجا موضوع قیامت بیان شده. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، در این دعای احکام بیان شده. عبادت، استعانت، صراط مستقیم، راهی که راه نجات باشد، راهی که ما را به بهشت برساند. خب اینها همه در احکام الهی خواهد بود. پس احکام در ایاک نعبد و ایاک نستعین ذکر شده. صراط الذین انعمت علیهم، منعم علیهم هستند. اینجا اولا رسالت بیان شده، چون که منعم علیهم چند گروهند؟ در قرآن کریم آمده 4 گروهند. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. لذا رسالت در الذین انعمت علیهم، که در رأس منعم علیهم انبیا هستند، رسالت اینجا بیان شده. و باز در همین آیه صراط الذین انعمت علیهم احوال کسانی که پذیرفتند، چون سه گروه دیگر منعم علیهم، صدیقین، شهداء، صالحین، اینا کسانی هستند که دعوت حق را لبیک گفتند، اجابت کردند، پذیرفتند. پس بحث پنجم هم در کجاست؟ در الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. در اینجا احوال کسانی بیان شده که نپذیرفتند، ابا کردند، انکار کردند، اونها مورد غضب الهی واقع شدند و گمراه گشتند. پس با این تقریر علامه شبیر احمد عثمانی رحمه الله مشخص شد که خلاصه کل قرآن مجید که این شش مضمون هستند، این شش مبحث هستند، اینها در سوره فاتحه هستند. به همین دلیل به این سوره چی میگویند؟ ام القرآن. این تقریر اول بود، توضیح اول بود که این توضیح از علامه عثمانی بود. توضیح و بیان دوم از شیخنا مولانا حسین علی رحمه الله است. ایشون یه بیانی دارن، توضیحی دارن که اصل این توضیح را نقل می کنند از مجدد الف ثانی امام ربانی رحمه الله. و امام ربانی از سیدنا علی کرم الله وجه این خلاصه گویی را و این توضیح را نقل می کنند. اون این است که خلاصه تمام علوم آسمانی و خلاصه قرآن مجید سوره فاتحه هست. چطور؟ زیرا قرآن مجید به اعتبار مضمون، به اعتبار موضوع به چهار بخش است. از اول تا آخر قرآن مجید را به چهار بخش تقسیم می کنند. بخش اول از سوره فاتحه تا سوره انعام، هر بخشش هم با الحمدلله شروع شده، الحمدلله رب العالمین تا سوره انعام. بخش دوم از سوره انعام تا آخر سوره بنی اسرائیل، سوره اسراء یا اول سوره کهف. بخش سوم از اول سوره کهف شروع میشه تا آخر سوره احزاب یا بگیم اول سوره سبا. بخش چهارم از اول سوره سبا هست تا آخر قرآن مجید، هر چهارتا با الحمدلله شروع شدند. در بخش اول که از فاتحه تا پایان مائده هست، مسئله عمده، مسئله اصلی تو این بخش در تمام این سوره ها موضوع خالقیت است. یعنی در این سوره ها الله عزوجل با دلائل مختلفی اثبات می کند بندگان خالق شما فقط و فقط منم، غیر از خدا هیچ کسی خالق نیست، در این وصف هیچ کسی شریک او نیست. پس بخش اول خالقیت است که در این سوره ها از فاتحه تا انعام اثبات شده. در بخش دوم که از انعام هست، از سوره انعام هست تا سوره ارز کنم کهف، در این بخش موضوع ربوبیت است. موضوع یعنی بعد از خلق، بعد از پیدایش، بعد از آفرینش هر چیزی نیاز دارد تدریجاً کم کم او را به کمال برساند. لذا در بخش اول الله فرمود که خالق و آفریدگار شما من هستم. در بخش دوم می فرماید بعد از اینکه شما را خلق می کنم شما را به کمال من میرسانم، تدریجا کم کم شما را من تربیت میکنم، رشد میدم و به بلوغ میرسانم، به نهایه و حد درجه بالا میرسانم. پس در این بخش بیشتر ربوبیت الله عز و جل است. و در بخش سوم که از کهف است تا سبا، بیشتر موضوع مدبر بودن و متصرف بودن و پادشاهی الله عز و جل است که ای بندگان، مدبر شما من هستم، مدیر اداره کننده تمام عالم فقط من هستم، متصرف من هستم، پادشاه مطلق مالک الملک من هستم، بغیر از من کسی نیست. در بخش سوم این موضوع هست تا سوره سبا. در بخش چهارم که از سوره سبا شروع میشه تا آخر قرآن مجید، این هست که علاوه از این که مالک و مختار دنیا هستم، عرض کنم که پادشاه مطلق در دنیا هستم، در عقبا هم در آخرت هم پادشاهی و قدرت مال من هست و هیچ کسی در محضر من نمیتونه شفاعت بکنه، شفاعت قهری. بیشتر در سوره های آخر قرآن مجید بحث پادشاهی الله، بحث مختار بودن الله در آخرت است و نفی شفاعت قهری است که اونجا هیچ کسی از کنم که پر نمیزند، نمیتونه شفاعت بکند، سفارش بکند. پس در تمام قرآن مجید این چهار مضمون است: خالقیت، ربوبیت، تدبیر و تصرف و پادشاهی، و پادشاهی جهان آخرت و نفی شفاعت قهری. حال حضرت شیخ می فرماید که این چهار مضمون در سوره مبارکه فاتحه خلاصه شدند، بیان شدند با این توضیح که ما وقتی میگیم الحمدلله رب العالمین، مراد از حمد و صفت وصف مشهور است. وصف مشهور چیه؟ خالقیت است. ببین مراد از هم لفظ الله، ببخشی، الحمدلله، مراد از لفظ جلاله الله وصف مشهور است. مثلا گاه گاهی یک نامی به یک وصف مشهور میشه. شما میگید لکل فرعون موسا، لکل فرعون موسا، مراد از این موسی بن عمران پیغمبر خدا تنها نیست، مراد از این اون فرعونی که در مصر مد مقابل موسی بود نیست، بلکه این الان نامی هست که مراد وصف مشهور است. لکل فرعون موسا معنیش هست لکل مبطل محق، هر باطلی چی دارد؟ یک اهل حقی در مقابلش هست. پس ببینید فرعون ذکر میشه، مراد وصف مشهور است، یعنی چی؟ مبطل. موسی ذکر میشه، مراد خود موسی نیست، وصف معروفش هست که چی؟ برحق بودن، محق بودن. پس گاهی یک اسمی، یک علمی ذکر میشه، مراد وصف معروف هست. شما میگید به کسی میگید حاتم طایی، حاتم طایی خب نامش نیست، نامش عبدالله هست، ولی مراد وصف معروف میگیرید، یعنی سخی، جواد، دست و دلباز. بنابراین این محاوره هست که گاهی علم را ذکر میکنند، اسم را ذکر میکنند، مراد وصف است. الان لفظ جلاله الله را وقتی که ذکر میکنیم الحمدلله، مراد وصف معروف است، یعنی خالقیت، الله اون ذاتی که خالق است. و این خالقیت چنان معروف است که مشرکین هم قبول داشتند وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. اونها هم اقرار و اعتراف داشتند که الله است. خب الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. در رب العالمین موضوع دوم قرآن مجید در رب العالمین خلاصه شده. موضوع دوم چی بود؟ ربوبیت. همونطور که خالقیت اختصاص به الله دارد، ربوبیت هم اختصاص به الله دارد. پس رب هم فقط من هستم. این مضمون که از سوره انعام تا سوره کهف در قرآن بیان شده، خلاصش در رب العالمین هست. الرحمن الرحیم، این به طرف مضمون سوم اشاره دارد. مضمون سوم مدبر بودن و متصرف بودن، مالک و پادشاه مطلق و مختار بر همه امور، بر تخت پادشاهی او متمکن است، به دلیل اینکه الرحمن الرحیم او انتهاءً دارای رحمت و شفقت است. این تنها میتونه وصف یک پادشاه باشه. لذا پس وصف پادشاهی مطلق الله عزوجل در الرحمن الرحیم خلاصه شده. و چهارمین موضوع چی بود؟ که همونطور که پادشاه دنیا هست، پادشاه عقبا هم هست، پادشاه آخرت هم هست. این خلاصه شده در مالک یوم الدین. مالک یوم الدین، مالک روز جزا هست. بیشتر در سوره های السبا تا آخر قرآن مجید بیشتر هم مبحث قیامت هست و هم نفی شفاعت هست، که شما انشاءالله در سوره های حوامیم دارید میخوانید. خدای تعالی نفی شفاعت میکند که در اون روز معبودان شما هیچ کاری نمیتونند بکنند. خب این یک خلاصه گویی بود. تقریر دوم که بازم از شیخ حسین علی رحمه الله است، ایشون میفرماید در ابتدای سوره حامی مومن، هم خدمت شما عرض کردم که لکل شیء لباب و لباب القرآن الحوامیم. هر چیزی خلاصه ای دارد، مغزی دارد، لب لبابی دارد، و خلاصه تمام قرآن مجید چی است؟ حوامیم هستند، حوامیم سبعه هستند. و خلاصه حوامیم سبعه چیه؟ حامیم مومن است. و خلاصه حامی مؤمن یا موضوع اساسی حامی مؤمن چی هست؟ فادعوا الله مخلصین له الدین، که ای مردو در سوره زمر هست بعد فعبد الله مخلصا له الدین. در سوره حامی مؤمن است فادعوا الله مخلصین له الدین. عبادت را، دعا را، فریاد را اختصاص به الله بدهید. بغیر از الله هیچ کس را نخانید، نطلبید، در حاجات استمداد نگیرید. خب این خلاصه کل قرآن است. توحید، توحید فی الدعاء و توحید فی العباده. این خلاصه شده در سوره فاتحه. در کجا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. این توحید فی الدعاست و توحید فی العبادت است، نه؟ غیر تو کسی را عبادت نمی کنیم، غیر تو از کسی کمک نمی طلبیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بنابراین خلاصه تمام قرآن مجید در حوامیم است. خلاصه حوامیم توحید فی الدعا و توحید فی العبادت است، و خلاصه اون در فاتحه است ایاک نعبد و ایاک نستعین. و اگر جلوتر بریم میگیم که خلاصهش در بسم الله است، در بای بسم الله است، چون بای بسم الله متعلق چی هست؟ استعینو هست، استعانت هست. بسم الله الرحمن الرحیم استعینو، این همه توحید فی الدعا شد. فقط از خدا من کمک میگیرم، از کسی دیگه کمک نمیگیرم. پس خلاصش در بای بسم الله هم جمع شد. بله، حال دعا، الدعا هو العباده، الدعا مخ العباده. در سوره مؤمن شما دیروز خواندید که الله می فرماید وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فقط مرا بخوانید. ان الذين يستكبرون عن عبادتي اي عن دعائي، پس دعا و عبادت با هم چی هست؟ مترادف المعنا هستند. بله، آغاز می کنیم بعون الله سبحانه و تعالی و با توفیق و استعانت از او. این سوره مبارکه را الله عز و جل می فرماید الحمد لله رب العالمین. این مطلب را خدمت شما هم عرض کنم که وقتی که ما میگیم سبع من المثانی، هفت آیه هستند، این هفت آیه کدوم ها هستند؟ نزد بعضی از فقها بسم الله الرحمن الرحیم هم یک آیه هست، از امام شافعی رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحیم هم یک آیه هست. پس وقتی که حساب بکنیم میشه بسم الله الرحمن الرحیم یک، الحمد لله رب العالمین دو، الرحمن الرحیم سه، مالک یوم الدین چار، ایاک نعبد و ایاک نستعین پنج، اهدنا الصراط المستقیم شش، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هفت. اما برخی فقها معتقدند که بسم الله الرحمن الرحیم آیه هست از قرآن مجید، اما جزء هر سوره نیست، بلکه برای فصل بین سوره ها و برای جدا کردن این سوره از اون سوره نازل شده. یک آیه هست در ابتدای سوره ها گذاشته میشه، جز فاتحه نیست. پس اینها وقتی که آیات را حساب میکنند الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم به همون صورت، اما صراط الذین انعمت علیهم این آیه ششم است، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آیه هفتم است. اینو یک آیه، دو آیه حساب میکنند. خب به همین خاطر اون فقها و بزرگانی که سوره فاتحه را و بسم الله الرحمن الرحیم را جزی از فاتحه میدانند، اونها معتقدند که وقتی که فاتحه میخوانیم به صورت جهری بسم الله الرحمن الرحیم را هم جهری بخوانیم. اما اونهایی که معتقدن جز فاتحه نیست لازم نمیدانند که در ابتدا جهرن خوانده میشه. البته وقتی که قرآن مجید ختم میشه، حفاظ کلام الله مجید در نمازهای تراویح ختم میکنند، لازم هست که همونطور کل قرآن مجید جهرن خوانده میشه، یک بار بسم الله الرحمن الرحیم از نظر این فقها باید جهرن خوانده بشه تا اینکه قرآن تکمیل بشه. و الا اگر بسم الله را از اول تا آخر جهرن نخاند، سرن بخاند، خانده شده اما مقتدی ها نشنیدند. بقیه قرآن را شنیدم مگر یک آیه، اونم بسم الله الرحمن الرحیم. این که گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه است، غیر از اون بسم الله که در سوره نمل هست، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، در آغاز سوره ها مراد هست. خب الحمد لله رب العالمین، از نظر عامه مفسران الف لامی که بر الحمد لله هست، این الف لام الف لام استغراقی هست. وقتی که الف لام استغراقی باشد معنایش هست در برگیرنده تمام محامد و تعریف های خوب، تمام تعریف ها، تعریف های زیبا، تعریف های خوب اختصاص به الله دارند، اللهی که رب العالمین است. وقتی که به این معنا بکنیم، یعنی الف لام را استغراقی بکنیم، همه تعریفات را مراد بگیریم، بعضی از اشکالات و بعضی از سوالات متوجه ما میشه. مثلا یکی از بعضی از تعریفات هستن که خوبند، زیبا هستند، اما نه به نسبت به خدای عز و جل، بلکه نسبت به بندگان اونا تعریف هستند. مثل فلانی مثلا قد و قامت بسیار خوبی دارد، قیافه خوبی دارد، بعضی از محاسن و زیبایی ها که مختص انسان هستند و الله عز و جل پاک و منزه است. و اشکال دیگری که متوجه میشه اینه که خب چطور تمام تعریفات میگه اختصاص داره به خدا، در حالی که خود خدای عز و جل در قرآن کریمش خیلی از تعریفات را برای دیگه بندگان هم بیان کرده، تعریفات خوبی هستن. مثل اینکه برای رسول الله، الله عز و جل میفرماید سراج منیر، بشیر، نذیر، رؤوف، رحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الى الله باذنه و سراجا منیرا. خوب صفات خوب هستند، تعریفات خوب هستند، و احیانا این تعریفات بعضی هاشون مال الله هستند، ولی خود خدای عز و جل برای مخلوق اینها را چی کرده؟ استفاده کرده. جوابش اینه که ببینید، اولا این تعریفات برای مخلوقات به صورت مجاز هستند، و بعد تعریفی که از مخلوق میشه در واقع تعریفی از خالق است، چون که اون را خالق آفریده، اون خالق متصف به اون صفات کرده، اون را خالق سراج منیر قرار داده، خالق او را رؤوف الرحیم قرار داده. پس باز هم این تعریفات برمی گرده به خدای عز و جل. اما این قیل و قال ها در صورتی هست که ما الف لام را چی کردیم؟ به معنای استغراق کردیم همه تعریفات. اما خدمت شما عرض کردم که تقریری که حضرت شیخ می فرماید، شیخ حسین علی رحمه الله، و اون طوری که ایشون الحمدلله را تفسیر می کند و الف لام را بیان می فرماید، هیچ اشکالی و هیچ ایرادی متوجه نمی شه. اون اینه که ایشون می فرمایند الف لامی که در الحمدلله رب العالمین هست، این الف لام استغراقی نیست، این الف لام الف لام عهدی هست، مراد عهد خارجی است. مراد صفات همه صفات نیستند، همه حمد و ثنا نیستند. همونطوری که قبلا در اعتراض گفته شد، خیلی از حمد و ثناها هستند که لا یلیق بشأنه، اصلا لایق نیستند که ما خدا را با اون حمد و ثنا متصف بکنیم. مثل همین که عرض کردم، خوش قد و قامتی، خوشگلی، زیبایی ظاهری، چشمان درشت، چشمان آهوگونه، اینا باله خدا نیست اصلا. و بسیاری از صفات هستن ولو اینکه برای مخلوق به صورت مجازی استفاده میشه، به هر حال هم برای خالق استفاده میشه هم برای مخلوق استفاده میشه. مثل صفت جود، مثل صفت علم، الله علیم هست، الله داننده هست، ولی بعضی انسان ها رو شما میگه علامه، خیلی میداند، علامه معنی اینه خیلی عالم هست. خب پس بسیاری از صفات هستن که برای مخلوق هم استفاده میشن ولو مجازن. پس ما مراد هر صفتی نمی گیریم. مراد از الف لام حمد و ثنا و صفت خاص، یعنی صفاتی که مخصوص الوهیتند. صفاتی که مخصوص چی هستند؟ الوهیت هستند. و در قرآن مجید اون صفات فقط برای خدا هستند، برای غیر خدا نیست. اون صفات مراد است. توجه بفرمایید، من دلائلش را خدمت شما میخوام عرض کنم. این مطلب را قبلا گفته بودم، تکراری هست، ولی امروز چون میخوام دلائل را عرض بکنم این مطلب را تکرار کردم. مراد از حمد همه محامد نیست، همه تعریف و ثناها نیست، تعریف و ثناهای مخصوص خدای عزوجل. ثناها و تعریفاتی که الوهیت را ثابت می کند. آیا غیر از خدا مگر کسی اله است؟ نیست. خب مثلا مالک مطلق، مختار، مدبر و متصرف، حاجت روا، مشکل کشا، از دور و نزدیک سخن و فریاد همه را شنونده، حاضر و ناظر، همه احوال را بیننده، این صفات ببینید در قرآن مجید آمده، فقط برای خدا ثابت شده، از غیر خدا نفی شده. مثلا علم غیب یکی از این صفات است. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. غیب از غیر الله نفی شده. پس این صفت مختص الله عز وجل است. نافع و زار. و ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر الله ضرری آسیب به تو برساند، کی میتواند ضرر را از تو دور کند؟ کسی دیگه نیست ضرر دهنده، کسی دیگه هم نیست نافع. اگر خدا بخواهد خیری به تو برساند، اِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، نفعی برساند، هیچ کسی هم جرأت نداره که نفر از تو جلوگیری بکند. پس ببینید اینها بیانگر این هست که نافع فقط الله است، ضار فقط الله است، حاجت روا و مشکل کشا فقط الله است، خالق فقط الله است. یا ایها الناس اذكروا نعمت الله علیکم هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض. هم خالق هم رازق. و صدها آیه دیگر که در اون آیات اثبات شده که این صفات مخصوص الله عز و جل است. پس ببینید شیخ رحمه الله می فرماید مراد هر صفت نیست، مراد صفات خاص هستند، صفاتی که الوهیت را اثبات می کنند. این صفات مثل این که خدا فقط مدبر و متصرف است، درباری اون شفیع قهری نیست، خدا فقط عالم الغیب هست، خدا فقط خالق است، مالک است، رازق است، همه نعمت ها، انه سمیع بصیر، انه هو السمیع العلیم، این صفات مراد هستند. خب دلیلش، یکی از دلایل اینه که الحمد لله آمده. شما خواندید اللام لل اختصاص، پس باید در الحمد لله صفاتی در نظر گرفته شده باشد که اختصاصی باشند، مخصوص الله باشند، در غیر الله اثبات نشوند، از غیر الله نفی شود. دوم ببینید هر جا که قرآن مجید الحمدلله ذکر شده، اونجا همین صفات خاص مراد هستند. مثلا در سوره مبارک انعام هست، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، اونجا که الحمدلله است. بعد از اون همین صفات قل ارائیتم ما تدعون من دون الله ان ارادنی الله بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته قل حسبی الله علیه يتوكل المتوکلون. هر جا که الحمدلله شما در قرآن در وقت تلاوت تدبر بفرمایید قبل از الحمدلله یا بعد از الحمدلله همین نو صفات هستند. چه صفاتی؟ صفاتی که مختص الله هستند، صفاتی که در غیر الله عز و جل اون صفات وجود ندارد. و مثلا یا در سوره مبارکه نمل هست الحمدلله و سلام على قل الحمدلله و سلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعدلون ام من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا یا من یجیب المضطر. این همه صفات بعد از الحمدلله آمده. پس شیخ رحمه الله می فرماید که هر جا که در قرآن الحمدلله هست قبل از اون و بعد از اون این نوع صفات مخصوص الله عز و جل ذکر می شوند، این دلیل عمده است بر این که مراد از حمد هر حمدی نیست، مراد از حمد اون محامد اختصاصی، اون صفات اختصاصی الله عز و جل هستند. بله، یا در سوره جاسیه هست فلله الحمد، اونجا هست که فلله الحمد بعد رب السماوات و رب الارض رب العالمین و له الكبرياء في السماوات والارض و هو العزيز الحكيم. ببین بعد از حمد همیشه این نوع صفات، صفات کبریائی، رب ربوبیت، رب السماوات، رب الارض، رب العالمین. خب اینها اشاره به یک نکته مهمی هستند و همونه که حضرت شیخ رحمه الله با تدبر خودشون برداشت کردن که هر جا که حمد است اونجا توحید است، هر جا که حمد است اونجا صفات مخصوص الله عز و جل هست. خب الحمد لله رب العالمين، رب العالمين لفظ جلاله الله موصوف است، بقیه صفاتش است. بعضی گفتم مبدل منه است، بقیه بدل هستند. خب الحمد لله رب العالمين یک، الرحمن دو، الرحیم سه، مالک یوم الدین چار. این صفات همه مرتب هستند یا بدل هستند از لفظ جلاله الله، یعنی تمام تعریفات برای الله، یعنی رب العالمین، یعنی الرحمن الرحیم، یعنی مالک یوم الدین. در صورتی که بدل باشد به این معنی، در صورتی که صفت باشد، تمام تعریفات برای الله، همان اللهی که رب العالمین است، همان اللهی که الرحمن است، همان اللهی که الرحیم است، همان اللهی که مالک یوم الدین هست. خب لفظ جلاله الله گرچه الله گفتند علم است، اما در حقیقت وصف است. شما در بیضاوی علما خواندند که حقیقتا وصف است، چون الله در اصل بوده الاله، اله صفتی است یعنی معبود، اما بعدا به جای علم قرار گرفته موصوف میشه، بقیه هر چی هستند چی میشند؟ صفات او قرار میگیرند. خب و عرض کردیم مراد از این صفت وصف معروف یعنی خالقیت. بعد از رب العالمین اینجا ربوبیت آمد، یعنی همان گونه که مخلوق در وجودش محتاج خالق است، برای بقا و رشد ترقی محتاج چی است؟ رب است، محتاج رب است. به این خاطر بعد از لفظ جلاله الله صفت رب را ذکر کرد. رب العالمین، عالمین به چه معنا میاد؟ عالمین جمع عالم است. بعضی گفتند این صیغه اسم آله است، مثل خاتم. خاتم به چی میگن؟ ما یختم به، اون چی که به وسیله اون چی میشود؟ مهر زده میشود. عالم یعنی ما یعلم به، اونهایی را میگن که به وسیله اونها شما خدا را میشناسید. مثلا کوها را ببینید الله را میشناسید، دریاها را ببینید، زمین را ببینید، آسمان را ببینید، دشت و دمن و جنگل را ببینید، حیوانات را، چرندگان را، پرندگان را، خزندگان را، فرشته ها، جنات، اینا تمام دلیلند برای چی؟ برای اثبات وجود الله. پس اینا عالمند. به این خاطر میگن عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم اشجار، عالم نمیدونم ارز کنم که پرندگان و غیره. پس عالم اسم چی هست؟ اسم آله هست. ما یعلم به، به اون چیزهای گفته میشه که به وسیله اون چیزها الله چی میشه؟ شناخته میشه، الله معلوم کرده میشه. امام نصفی از امام واسطی روایت کرده درباره الله عز و جل که لفظ جلاله الله، البته هو الخالق ابتدان الحمد لله رب العالمین، هم لفظ الله هم رب. هو الخالق ابتداءا از لفظ الله استنباط شد، والمربي غذاءا از رب العالمين، والغافر انتهاءا، انتهاء میبخشه نه، اول خلقمون کرده، بعدا ما را تربیت کرده، ما را تکمیل کرده، والغافر انتهاءا وهو اسم الله الاعظم، تفسیر مدارک. به هر حال این رب العالمین است. چطور رب هست؟ ببین من نمونه از ربوبیت را خدمت شما عرض می کنم. خود قرآن مجید بیان فرموده تمام انسان ها را پیدا کرده از نطفه، و بعد از اون نطفه را تبدیل به علقه کرده، علقه را تبدیل به مزغه کرده، مزغه را تبدیل به از کنم که از او گوشت و استخوان و پوست بر اون نهاده، همون مزغه را. بعد از اون از کنم که طفلی و از شکم مادر بیرون کرده، بعد از اون را به جوانی رسونده، بعد از اون را به پیری رسونده. این تمام مراحل چی هست؟ تربیت هست. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة، ضعف همون طفلی هست، قوت جوانی هست، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، بعد از اون دوباره ضعف آمد و پیری آمد. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. اینا تربیت است. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. اینا همه تربیت هست. یا ارز کنم که فلینظر الانسان الى طعامه، اینا تمام به مراحل تربیت است. فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، برای خود ما، برای چارپایان ما، برای حیوانات ما، گاو گوسفند ما، همه برنامه ریزی را کرده. از بالا آب می ریزه، سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، زمین را می شکافه، فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، هم حبوبات را، هم میوجات را، و هم سبزیجات را، و هم ارز کنم گیاهان را، علفزار را، اینا را برای شما، برای اینا تمام چیه؟ تربیته، رشد و نمو هست، رشد و ترقی هست. پس اینا مراحل تربیتی هست. در قرآن اینا بیان شده انا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه. اینا رب، این رب هست که به این صورت ما را پرورش میده. پس الحمدلله رب العالمین، رب عالمیان است. تمام عالم را همینطور کم کم تدریجا شیئا فشیئا مرحله به مرحله قدم به قدم از ابتدا به انتها می رساند، از صفر به صد می رساند. به این خاطر میگن رب. الان رب را باید فهمیده باشید. صفت سوم، دوم الرحمن، سوم الرحیم، هر دو از ماده رحم مشتق هستند. مفسرین میگن که هر دو از یک ماده هستند، هر دو از رحم مشتق، اما مفهوم هر دو مختلف است. بعض میگن رحمان به اعتبار دنیا و رحیم به اعتبار آخرت. چنانچه در دعا آمده یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرة. رحمان الدنیا چرا؟ لأنه یعم المؤمن والکافر. در دنیا رحمان، چون ببینید مؤمنی که قبولش داره هم بهش رزق میده، بهش اولاد میده، سلامتی میده، تندرستی میده. کافری که انکار میکنه، مشرکی با او شریک میگیره، اون هم نان میده، اون هم اولاد میده، اون هم رزق و روزی میده، اون هم مشکلاتش را حل میکنه. پس واقعا رحمان است، یعنی هیچ نگاه نمیکنه مخالف و موافق را، به همگان میده. اما و رحیم الاخره لانه یخص المؤمنه. این تفسیر مدارک بود او حوالش. چرا اونجا در آخرت به همه نمیده، اونجا فقط به مؤمنین میده. خب ذکر الرحمن الرحیم بعد از رب العالمین آمد، بیان این که بعد از نظام ربوبیت تمام عالم ظهور صفت رحم الله است. ترحم الله بر تمام عالم چیه؟ ظاهره نشان میده. گویا تمام کارگاهی که عالم با این دلیل ساخته شده، سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. این دلیل چی هست؟ رحم او هست، دلیل عطوفت او هست، دلیل مهربانی او هست. الرحمن الرحیم. خب بعضی نکات علمی هستند که شما در تفسیرها به صورت خاص خواندید، چرا رحیم را مقدم نکرد، رحمان را مقدم کرد، در حالی که قانون اینه که انسان از ابتدا به انتها میره، از کم به بالا میره، الرحمن بالاتر است، باید بعد از رحیم میبود. میگیم که به خاطر رعایت قافیه، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ببین سجع قافیه و وزن کلام چیه؟ محفوظ. اگر بالعکس میبود، الحمدلله رب العالمین الرحیم الرحمن مالک یوم الدین، بس اون وزن از دست می رفت. و جوابات دیگر که اینجا جایز نیست. مالک یوم الدین، اون ذات مالک یوم جزاست. یوم الدین، البته این خدمت شما عرض نکردم که الحمد لله این مدعا هست بر اساس تقریری که شیخ رحمه الله می فرماید. این مدعا هست به این معنا که همه صفات الوهیت اختصاص به الله داره. به چه دلیل؟ دلیل اول رب العالمین، دلیل دوم الرحمن الرحیم. در این دنیا هم صفات خوب، صفات پادشاهی مال او هست. دلیل سوم مالک یوم الدین، در اون دنیا هم پادشاه او هست، هم در این دنیا پادشاه، هم در اون دنیا پادشاه. پس اینها چی هستن؟ دلائل هستن، دلائل الرحمن الرحیم هست. اما یوم الدین بنده خدمت شما عرض کردم که دین چهار معنا دارد یا سه معنا، عبادت و دعا را اگر یکی بکنیم. معنای اول دین یعنی شریعت، دین یعنی الطریقت المسلوکه که ما بر اون عمل میکنیم. در آیات متعدد دین به این معنا آمده، و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من ان الدین عند الله الاسلام اليوم اکملت لكم دینکم. پس در این آیات دین به معنی شریعت است، به معنی قانون الهی است، به معنی طریقی که ما انسان ها موظفیم بر اون طریقه زندگی بکنیم. دومین معنای دین، دین به معنای توحید، به معنای دعا، به معنای عبادت. دعا و عبادت را ما دیگه یک معنا می کنیم، نه دو چیز نیستند. آیه را خواندیم که ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی ای عن دعائی. پس دعا و عبادت یک چیز هستند. دین به معنی دعا می آید، به معنی توحید می آید، به معنی عبادت می آید، اون عبادتی که مختص به الله باشد. در اکثر جاها به این معنی آمده. دو تا آیه برای شما خواندم، یکی از سوره زمر، یکی از سوره غافر یا سوره مؤمن. فاعبد الله مخلصین له الدین، ای مخلصین له العباده، در سوره مؤمن هست. فادعوا الله مخلصین له الدین، ای مخلصین له العباده. پس دین به معنی چی میاد؟ دعا، به معنی عبادت. موعظه یوسف را، ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. الله چه امر کرده؟ الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم. دین این هست. دین چیه؟ امر الا تعبدوا الا اياه. پس ببینید در موعظه یوسفی هم دین به معنای اختصاص دادن عبادت به الله عز و جل، و صراط مستقیم هم همینه. در کلام عیسی می خوانیم ان الله ربی و ربکم فاعبدو. الله رب من و رب شماست، فقط او را عبادت کنید. هذا صراط مستقیم، هذا صراط، صراط مستقیم هم همینه که فقط خدا را عبادت بکنی. بنابراین ما عرض کردیم که دین معنی دومش چی هست؟ توحید فی العباده، توحید فی الدعاء، فقط خدا را عبادت کردن، فقط از خدا خواستن. دین یعنی این. سومین معنی دین، دین به معنی یوم جزا، روز آخرت، روزی که حساب و کتاب میشه، بندگان به کیفر اعمال و به جزای اعمال میرسند. چنانچه در اینجا مالک یوم الدین، مالک یوم الدین اینجا گفته شده، مالک روز جزا هست. یعنی همونطور که در این دنیا الرحمن الرحیم پادشاه مطلق است، ربوبیت از آل او، از آن او هست، مالک الملک است، اونجا هم مالک یوم الدین هست. ببینید الله عزوجل اهمیت و فلسفه روز جزا میخواستم عرض کنم. الله عزوجل تمام کائنات را آفرید، خلق کرد، بعدا برای هدایت و راهنماییشان اولا بهشون عقل داد، فهم داد، بعدن برایشون انبیا فرستاد. انبیا را همراه با کتاب و با آیین نامه های زندگی فرستاد. اما با وجود اینکه این همه راهنمایی، این همه الطاف، این همه احسانات نسبت به انسانها داره، انسانها مختلفند. یک گروهی عمل میکنند، یک گروهی عمل نمیکنند. یک گروهی مشرکند، یک گروهی مؤمنند. یک گروهی صالحند، یک گروهی طالحند. یکی بده، یکی نیکه. خب نباید یه جایی باشه، یه روزی باشه، یه زمانی باشه که بین اینها عدالت باشه. اونی که خوب عمل کرده به او پاداش خوب داده بشه، اونی که بد عمل کرده به او پاداش بد داده بشه. همونطور که ما در دلیل لمی دیروز در سوره مؤمن خواندیم، و ما یستوی الاعمى والبصیر، یا چی بود عرض کنم که وللمسیء والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء، کسی که ایمان و عمل صالح انجام میده و اون کسی که مسیء هست، بدکار و بدعمل است، اینا با هم برابر نیستند. برابر نیستند، باید در یک محکمه نابرابری اینها مشخص بشه. اون محکمه چی است؟ روز جزا است، روز قیامت است. پس این فلسفه روز قیامت است. خب مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، این رابطه بین عبد و معبود است. ما عابدیم و اون معبود، او خالق و ما مخلوق، اون مسجود و ما ساجد. لذا بار الها فقط و فقط تو را عبادت میکنیم و فقط از تو استعانت میطلبیم. اولا فقط و فقط را که معنای حصر است، شما میدانید از کجا استنباط میکنیم. قاعده زبان عربی هست که وقتی که چیزی که جایش مؤخر است او را اگر مقدم بکنی فایده حصر است. اصلش هست نعبدک، تو را عبادت میکنم، تو را عبادت میکنیم. اما این کاف ضمیر که مفعول است و آخر است، این را که مقدم کرده به خاطر حصر، خاص تو را عبادت میکنیم، خاص از تو استعانت میطلبیم، فقط از تو استعانت میطلبیم. معنای عبادت را خدمت شما عرض کنم. اولا علامه ابن کثیر در این بر این جمله ایاک نعبد و ایاک نستعین، واقعا جمله بزرگی هست که بار بار انسان در محضر رب تکرارش بکنه. چه لذتی دارد، چه حلاوتی و شیرینی دارد که انسان بار بار دست ببنده ایاک نعبد و ایاک نستعین. زیبایی حیات ما، زیبایی زندگی ما در عبدیت است، چون که ما را الله به عنوان عبد آفریده، در بندگی است. می فرماید علامه ابن کثیر الفاتحة سر القرآن و سرها هذه الكلمة اياک نعبد و اياک نستعين. فاتحة سر قرآن است و سر فاتحة این اياک نعبد و اياک نستعين است. مفهوم عبادت، عبادت یعنی چی؟ اياک نعبد. ببین در مفهوم عبادت دو چیز داخل است. یک، غایت تذلل، یعنی چنان عجز و ذلتی که به آخرش برسد، به غایتش برسد. انسان اشرفترین عضوش را که جبهه و پیشانی هست به خاک میمالد. این از غایت تذلل. دومین چیز که در عبادت باید لحاظ بشه غایت تعظیم، یعنی برای معبود خیلی تعظیم کردن و احترام قائل شدن. اون در صورتی میشه که انسان این شعور و این اعتقاد و این باور را داشته باشد که معبود تصرف غایبانه و قدرت دارد که به من نفع برساند یا به من ضرر برساند. وقتی که چنین جایگاهی برای معبود قائل بشه، انسان برای اون معبود چیکار میکند؟ خیلی تواضع به خرج میده. بله، به خاطر اینکه اون معبود متصف به دو صفت است، یک علم غیب، دو مالک و مختار و متصرف. وقتی که واقعا این دو صفت را داشت، ارزش دارد که غایت تعظیم را برایش بگذاری و در محضر او غایت تذلل را به جا بیاوری. حال ببینیم این صفات را کی دارد. در قرآن کریم الله می فرماید و ربک یخلق ما یشاء و یختار. خالق و مختار کیه؟ الله. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. اون خدایان هیچ اختیاری ندارن. سبحان الله و تعالی عما یشرکون. اونا هیچ اختیاری ندارن. الله پاک است از شراکت اونها، برتر است عما یشرکون، از اون چی که مردم با خدا شریک میگیره. این چی بود؟ مختار بودن و مدبر بودن و متصرف بودن. در ادامه همین آیه ادامهش و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیر سبحان الله و تعالی عما یشرکون و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. بعد از مختار و متصرف بودن چیه؟ علم غیب. و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. الله میداند حتی آن چیزی را که سینه ها مخفی می کنند و اون چیزی که انسان ظاهر و آشکار می کند. ما تکن صدورهم و ما یعلنون. بعد از این چی است؟ حافظا و هو الله لا اله الا هو. بعد از این بیان الوهیت است، نه؟ لازمه معبودیت و الوهیت این دو صفت است. یعنی بعد از این که ثابت شد که مختار و مدبر و متصرف فقط او هست، ما کان لهم الخیره، بقیه معبودان هیچ اختیاری ندارند، و ثابت شد که عالم الغیب هم فقط او هست، ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون، پس ثابت میشه هو الله لا اله الا هو. دیگه کسی لایق عبادت، لایق معبودیت، لایق پرستش نیست. یا در ابتدای سوره طه که قبلا این آیات را خواندم، هم همین دو چیز است، دو صفت برای خدا بیان شده، یکی مدبر و متصرف و گرداننده امور و اداره کننده تمام جهان، و دوم چی؟ عالم الغیب. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. این مدبر و متصرف بودن است. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى. این چیش ثابت شد؟ قدرتش، الان علمش. بعد از این و ان تجهر بالقول فانه يعلم السر و اخفا. بعد از این که قادر مطلق است، عالم مطلق است، چه جهرن چیزی بگی چه سرن بگی. فانه يعلم السر و اخفا. پس دو چیز وقتی که ثابت شد که هم عالم الغیب است، هم مختار و مدبر و متصرفه، بعد از اون چی ثابت میشه؟ الوهیت. بعد از اون در سوره طه نگاه کن، فانه یعلم السر و اخفا الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. پس الوهیت هم مرتب میشه بر اون دو صفت. بنابراین اینجا خدمت شما عرض کردم که ایاک نعبدو عبادت را، غایت تذلل را و غایت تعظیم را برای ذاتی انجام میدیم که معتقدیم اون دو وصف داره، یکی مختار مطلق است، مدبر و متصرف است، قادر مطلق است، و دوم اینکه اون عالم الغیب هست. تعریف عبادت همینه. ببینید که علامه ابن قیم چطور تعریف کرده. العبادت عبارت عن الاعتقاد. عبادت یعنی چه؟ عبارت عن الاعتقاد والشعور. عبادت اینه که شما اعتقاد و شعور و باور داشته باشی بأن للمعبود سلطة غیبية، که این معبودی که من عبادت می کنم این سلطه غیبیه دارد، تسلط کامل بر همه جا دارد. یقدر بها علی النفع والضرر، می تواند به وسیله اون سلطهش هر نوع نفعی برساند، هر نوع ضرری هم برساند. این عبادت است. پس فکل ثنائن و دعائن و تعظیم، هر ثنائی، یکی را تعریف بکن با زبانت، یا برای کسی تعظیم بکن با بدنت، یا عرض کنم که کسی از کسی بخواه به طلب دعا کن، یا فلان وقتی که از او میخواهی، یصاحبه هذا الاعتقاد والشعور، این اعتقاد و شعور با او باشد که تو فکر میکنی او از من خبر دارد، میتونه به من مثلا کمک بکند، یا فلان مثلا می ادرکنی، یا فلان اولاد به من بده، یا فلان تجارت من را رونق بده. وقتی که تو اعتقاد داری که او هم قدرت دارد هم علم دارد، صدای من میشنوه، پس این شد عبادتش، همین عبادت غیر الله. ولو اینکه بگی یا رسول الله اغثنا، اینجا نشستی میگی یا رسول الله به فریاد من برس، اغثنا معنیش همینه، بس اعتقادت اینی که رسول الله هم مدبر و متصرف و قادر مطلق است و هم علم غیب داره، از من خبر داره، پس این شد عبادت بر اساس این تعریف عبادت. پس فکل ثنائن و دعائن و تعظیم یصاحب هذا الاعتقاد و شعور فهی عبادت مدارج السالکین. بنابراین عبادت برای غیر خدا جائز نیست. ایاک نعبد و بار اله خاص تو را ما عبادت می کنیم، غیر از تو کسی را عبادت نمی کنیم. خب الان یک شبهی هست، یک اشکالی هست اینجا. اون شبهه و اشکال اینه که ببینید، تعظیم گفته تعظیم، غایت تعظیم برای خدا باید باشه. ما غیر خدا را هم گاهی تعظیم میکنیم، مثلا رسول الله را تعظیم میکنیم، بهشون احترام داریم، به پدرمون، به استادمون، به بزرگمون تعظیم میشه. اما ببینید این قید را گفت، این قید را که گفت دیگه این عبادت نمیشه که ما برای معظم له، معظم له یعنی اون کسی که او را تعظیم میکنی، برای معظم له اعتقادی به غیب دان بودن و متصرف بودن و مختار بودن و اینکه ما فوق الاسباب به من نفع برساند، چنین اعتقادی نداریم. اگر داشتیم چی میشد؟ عبادت میشد. اما خب تعظیم، چه نوع تعظیمی جایز است؟ ببینید تعظیم، بعضی از تعظیم ها هستند مخصوص الله هستند. این چه با اون اعتقاد باشد چه بدون اعتقاد باشد، این تعظیم برای غیر الله جایز نیست، ولو اینکه به قصد عبادت نباشه. مثلا سجده، کسی بیاد، این یک تعظیم است مخصوص الله هست. نه شما بگیم من این بزرگوار را خدا نمیدانم، عبادتش نمیکنم، ولی احترام میگذارم، بهش سجده میکنی، این حرام است. صحابی حدیثش را خواندیم، خدمت رسول الله آمد، گفت یا رسول الله امرای فارس و روم طوری هستن که مردم میرن اونها را سجده میکنن، شما اجازه بده ما بیام از این به بعد همو احترام را به شما بذاریم؟ رسول الله اجازه نداد، گفت نه، اگر شما بعد از من بر قبر من گذر کنید اونجا سجده میکنی، گفت نه. فرمود پس خود من را هم سجده نکنید. اگر من اجازه سجده میدادم، زن را میگفتم که برای شوهرش سجده کند. پس ببینید بعضی از تعظیم ها هستن اختصاصی، اونها را چه با اعتقاد عبادت چه بدون اعتقاد عبادت برای غیر الله جایز نیستن. مثل چی؟ مثل طواف، سجده، رکوع و امثالهم. اینا برای غیر الله درست نیستن. خب ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط عبادت برای خدا باشد، استعانت و کمک هم فقط از خدا باشد، از غیر خدا استعانت نشه. مفهوم استعانت در حاجات و مشکلات، مفهوم استعانت اینه که در حاجات و مشکلات کسی را ما فوق الاسباب بدونیم که میتونه حاجات ما را برآورده بکنه، مشکلات ما را حل بکنه، او را فریاد بزنیم، از او حاجت بخواهیم. این ویژگی را الله داره، این صفت را الله داره. بغیر از الله کسی نمیتونه که صدای ما را بشنوه، فریاد ما را بشنوه و مشکل ما را حل کنه. لذا انسان هایی که اعتقاد داشته باشند که غیر از الله کسانی هستند که میتونند، این اعتقاد اعتقاد شرکی هست. صفتی که مخصوص الله عز و جل است برای غیر خدا اثبات کرد. ببینید الله عز و جل چی میفرماید؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. رب شما فرموده فقط و فقط مرا بخوانید من اجابت میکنم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، همانا کسانی که استکبار میکنند از عبادت من، یعنی از خواستن و فریاد زدن من، سیدخلون جهنم داخلین. بله، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. کسی که نه نفعی میتونه بهت برسونه نه ضرری، اون نخوان، اون صدا نزن بغیر از الله، فقط الله را صدا بزن. خب اینجا بعض شبهاتی ذکر کردند که این شبهات را ما در مسئله اله آوردیم، دیگه اینجا ذکر نمی کنیم. همین که شما میگید که ایاک نستعین، از غیر خدا کمک نگیرید، در حالی که کمک ما از پدر میگیریم، از برادر میگیریم، حضرت عیسی از حواریین گرفت، حضرت ذوالقرنین، اون کمک ما تحت الاسباب است، با ما فوق الاسباب، اون توضیح را دادیم، اون به ذهن شریف هست. اهدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. بار الها مرا هدایت بفرما بر صراط مستقیم. بله، اولا الصراط المستقیم گفته، الف لام. این الف لام هم عهدی هست، خوب گوش کنید. راه مخصوص مراد است. کدوم راه؟ همون راهی که قبلا ذکرش آمد، همون راهی که در ایاک نعبد و ایاک نستعین از خدا به خدا اعلام کردیم، یعنی اون صراطی که فقط در اون صراط عبادت تو باشد، در اون صراط استعانت از تو باشد، از غیر تو نباشد. پس اهدنا الصراط المستقیم معنیش از توحید فی العبادت و توحید فی الدعاء. به چه دلیل؟ ببینید ما در قرآن آیات متعددی داریم، یکی برایتون خواندم. عیسی علیه السلام به پیروانش گفت ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. الله رب من هست و رب شماست، فقط و فقط او را عبادت کنید. هذا صراط مستقیم، صراط مستقیم همینه که فقط خدا را عبادت کن، غیر خدا را عبادت نکن. یا اینکه در سوره مبارکه یاسین هست، الله روز قیامت خطاب میکنه به مشرکان، چی میگه؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. ای بنی آدم، به شما نگفتم که شیطان عبادت نکنید؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، فقط مرا عبادت کنید، این از صراط مستقیم. پس صراط مستقیم چیه؟ توحید. فی العباده قرآن میگه در جاهای مختلفی، در سوره مبارکه انعام هست، قل تعالو اطل ما حرم ربكم، ده چیز را الله عز وجل بیان فرموده که حضرت عبدالله ابن عباس میگه اینا وصیت نامه رسول الله هستن. کسی میخواد وصیت نامه مهر شده رسول الله را که تایید شده الله است بخواند، این آیات را بخواند. قل تعالو اطل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. اونجا هم اولین چیزی اینه که شریک با خدا نگیر، و بعد بعضی از مسائل و عبادات که مربوط به حقوق العباد و حقوق الله هستن. و بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الزنا الى اخره. بعدا میگه در آخر میگه و ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. این ده چیز که در رأس اونها شرک نکردن است، اینها هستند راه من. و ان هذا صراطي مستقيما، راه مستقيم من اینا هستند، فاتبعوا، اینها را پیروی کنید. بنابراین عزیزان، پس اهدنا الصراط المستقیم را که ما الف لام اهدی میگیریم و میگیم مراد از صراط المستقیم یعنی صراط ایاک نعبدو، صراط ایاک نستعین، این بجا هست، این با دلائل قرآنی مبرهن است، مدلل است. خب حال مفهوم صراط مستقیم با توجه به آخرین آیهی که خواندیم، خیلی چیزها هستند. در بیشتر آیات فقط توحید فی العبادت و توحید فی الدعا هست، اما با توجه به این آخرین آیه عرض کنم که بقیه معاملات، اخلاق، معاشرت، حقوق الله، حقوق العباد، صله رحمی، اینا تمام جزء صراط مستقیم هستند. اگر آیات را درست بخوانم، این آیات را کامل بخوانم تا شما ببینید اینها جزء صراط مستقیم هستند. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقهم واياكم ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بعد ادامه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الى اخره. بس اینها هستند همه جزء موارد صراط مستقیم که هم تویشون توحید است، عبادت است، هم حقوق والدین است، هم اخلاق است، هم معاشره است. کل آیه را نخواندم، جامان تو اینها وفا به عهد است، پیمانها را و عهدها را وفا بکنی، امانتها را رعایت بکنی، اینها تمام جزء صراط مستقیم. پس تمام دین از توحید گرفته تا عبادات، حقوق الله، حقوق العباد، اخلاق، معاشره، معاملات درست، اینا جزء صراط مستقیم هستند. اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين انعمت عليهم. درباره هدایت خدمت شما عرض بکنم که هدایت بر دو معنا می آید در قرآن مجید. یکی هدایت به معنی اراءت الطریق، دوم هدایت به معنی ایصال الى المطلوب. اراءت الطریق اینه که خداوند عز و جل به ما راه را نشان داده و ان هذا صراط مستقیما، این راه راست منه، فاتبعوه، این اتباع بکنید. راه را نشان داده بما اختیار داده، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اما دومی هست ایصال للمطلوب، یعنی راه را نه تنها نشان داده، شما را هم آورده بر راه قرار داده، بر مسیر هدایت گامزن کرده. مثل این میماند کسی از شما میپرسد که خانه زید کجاست؟ شما میگه از این خیابان برو راست بپیچ، چپ برو، درب فلان، سوم، چهارم، اونجا. خب خود تکان نمیخوری، نشان میدی. این را میگه اراءت الطریق. اون امکان داره درست بره، امکان داره غلط بره، اشتباه بکنه. اما صورت دوم ایصال للمطلوب، وقتی به شما میگه خانه زید کجاست، میگه بیا با من، دستش میگیری، میری از همون تمام مسیری که میدونی میپیمایی، آخر دم در میری، میگه این خونه هست. این را چی میگن؟ ایصال للمطلوب. این تقسیم را در ذهن داشته باشید. الان هدایت را از نظر اهدنا را از نظر استعمال عربی عرض می کنم که لفظ هدایت که در قرآن مجید استفاده میشه، گاهی بلا واسطه حرف جر، گاهی بواسطه حرف جر. مثلا بواسطه بشه، مثل اینه که الله می فرماید یهدی من یشاء الى صراط مستقیم، الى آمد نه، یهدی من یشاء الى صراط مستقیم، یا وهدیناهم الى صراط مستقیم. اینجا با اله، با حرف جر استفاده شد، استعمال شد. گاهی بدون حرف جر استفاده میشه، وهدیناهم الصراط المستقیم، وهدیناهم الصراط المستقیم. اینجا اله نیست. یا که الله به پیغمبرش میگه یهدیک صراطا مستقیما، یهدیک صراطا مستقیما. خب حال اگر هدایت با صله یعنی با حرف جر استعمال بشه، به معنی چی هست؟ به معنی اراءت الطریق است، نشان دادن است. مثل اون که شما خواندید یهدی من یشاء الى صراط مستقیم، یعنی خداوند راه را نشان میده. اما گاهی بدون حرف جر بشه، این به معنی ایصال للمطلوب است، مثل یهدیک صراطا مستقیما، یهدیک صراطا مستقیما. خب الان در آیه در سوره فاتحه به کدوم معنا هست؟ ما چی گفتیم؟ اهدنا الى الصراط المستقیم یا اهدنا الصراط المستقیم؟ بدون صله، بدون حرف جر، بس به معنی چی میشه؟ ایصال الى المطلوب. معنیش این نیست که خدای راه مستقیم را به ما نشان بده، نه، ما را بر راه مستقیم قرار بده. اهدنا الصراط المستقیم. باز هدایت بر دو قسم است، یکی هست هدایت فطری، یکی هست هدایت کسبی. هدایت فطری هم انسان دارد هم غیر انسان دارد. الله عز و جل در قرآن می فرماید اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خداوند همه چیز را به خلقش، به مخلوقش داد، او را راهنمایی کرد. اینو مثلا ارز کنم که حیوانی که تازه متولد میشه داره، جوجهی که تازه از تخم میاد، از تخم مرغ میاد بیرون داره، تازه از تخم مرغ آمده بیرون، میبینی که به زمین نک میزنه، این چیه؟ این هدایت فطریش است. تازه از شکم مادر افتاده، میبینی مستقیم به طرف پستان میره، کی بهت گفت اینجا هست؟ این هدایت، هدایت چیه؟ فطری هست. بچه تازه متولد میشه گریه میکنه دهنش را باز میکنه. خب کی گفت که از این طریق باید بخوری که سیر بشی؟ اینا همه چی هستن؟ هدایت های فطری. اما هدایت دوم هدایت کسبی هست. هدایت کسبی من در اصطلاحات خدمت شما عرض کردم که هدایت کسبی چهار درجه دارد: انابت، هدایت، استقامت، ربط القلب. لذا کمالش اینه که انسان هر چهار درجه را بالخصوص درجه چهارم را کسب بکند. درجه چهارم را که یعنی چنان ایمان و توحید در قلبش رسوخ پیدا بکند و جای بگیرد، که همان گونه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود دیگه به سوی کفر رفتن را اونقدر ناپسند داشته باشد که انداختن در آتش برایش راحت تر باشد، بگه من تو آتش بیفتم ولی دیگه به سوی کفر نرم. این چی هست؟ این همون هدایت با درجات کاملش هست. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین همین نوع هدایت را داشتند. الله عز و جل تو قرآن گفته همین تعریف کرده: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. در دل شما محبوب ترین چیز ایمان است، دل شما مزین و آراسته است با نور ایمان. اون چیزی که از نظر دل شما بسیار قذر است، گند است، نجس است، ناپاک است، اون کفر و فسوق و عصیان است. ما انشاءالله اگر به کمال برسیم عزیزان، نسبت به کفر هم تنفر داریم، نسبت به معصیت هم تنفر داریم. ولكن الله وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. بس کمال هدایت اینه، اگر ایمان داریم اما گاهی گناه میکنیم، چشم گناه میکند، گوش گناه میکند، زبان گناه میکند، بس بدان که هنوز تمام درجاتش حاصل نشده. این درجات کسبی هست، اینا فطری نیست. برو دنبالش، تلاش کن، کوشش کن، تمرین کن، مراحل را طی کن. بنابراین درجات هدایت چی هستند؟ کسبی هستند. انابت هست، هدایت هست، استقامت هست، ربط القلب هست، که شما هم آیاتش را خواندید و هم مثال با آیات و با مثال توضیح داده شده. و همچنین وقتی که هدایت آمد، چون بعدن وللضالین میآید، ضلالت هم چهار درجه دارد. یکی ضلالت ناقص است، یکی ضلالت کامل است. ضلالت کامل اینه که هر چهار درجه را اون بدبخت داشته باشد، هم شک و ریب دارد ابتدا، بعدن گمراه شده، ضلالت راه کجی را اختیار کرده، بعد جدال بالباطل با اهل حق هی جدال می کند، و چهارم چی؟ ختم القلب، که بر دلش مهر جباریت خورده، دیگه اصلا قابل ایمان نیست. سمم بکمون عمیون فهم لا یسمع فهم لا یبصرون فهم لا یعقلون. هر دو آمده: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل. انها درجات ضلالت هستند که الله عز وجل من و شما را پناه بده. لذا در این سوره مبارکه هست: اهدنا الصراط المستقيم، بار اله ما را به صراط مستقیم هدایت بده، یعنی به صراط مستقیم قرار بده. اینجا دیگه ایصال الی المطلوب است، نه اینکه صراط مستقیم را به ما نشان بده. ببین نشانیش را داری، به چه دلیل؟ به این دلیل که از ابتدا داری اقرار میکنی الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. این بیانگر این هست که اراعت الطریق حاصل شده. بعد از حصول اراعت الطریق، الان میخواهی که بر طریق بمانی و بر طریق ثابت قدم باشی، از طریق هیچ وقت منحرف نشی. اهدنا الصراط المستقیم، بعضی معنا کردم مثل علامه قرطبی، ادم هدایتنا، بار اله هدایت ما را چی کن؟ دوام بده، استقامت به ما عنایت بفرما. خب صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط اس الصراط المستقيم مبدل منه، اسبالش بنس مبدل منه. صراط الذين انعمت عليهم بدل الكل است، بدل است ازو. صراط الذين انعمت عليهم، راهی که راه کسانی که بر اونها انعام فرمودی. خدمت شما عرض کردم که منعم علیهم در قرآن مجید چند گروه هند؟ چهار گروه. القرآن یفسر بعضه بعضا، الله عز و جل اونها را مشخص میکنه. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لذا منعم عليهم چار گروه هست: اول انبیاء، دوم صدیقین، سوم شهداء، چهارم صالحین. پس مصداق منعم عليهم اینها هستند، تفسیر منعم عليهم این چهار گروه. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، غیر از اون کسانی که بر آنها غضب کردی و نه گمراهان. خب تفسیر این را هم خدمت شما در مقدمه بحث تفسیر که عرض کردم گاهی تفسیر القرآن به سنه میشه، همین مثال عرض کردم که حضرت عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه خدمت رسول الله آمد، گفت یا رسول الله غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کی هستن؟ فرمود غیر المغضوب علیهم یهود هستن و الضالین نصارا هستن. در قرآن کریم هم درباره یهود بیان شده که اونها مغضوب علیهم هستن. ضربت علیهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله، اونا مورد چی هستند؟ خشم الله عز و جل هستند. و در رابطه با نصارا الله عز و جل کلمه گمراهی را به کار برده که اینها از مسیر منحرفند، از مسیر پرت هستند و گمراهند. لذا هم در قرآن تفسیرش هست و هم در حدیث شریف غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین. به هر حال این سوره مبارکه فاتحه بود، می رسیم به سوره مبارکه بقره. اولا سوره بقره سوره هست بسیار مبارک، سوره هست که فضائل بسیار زیادی در رابطه با این سوره آمده. گرچه یک مطلب خدمت شما عرض کنم، بیشتر در فضائل سوره ها مطالبی که در تفسیر بیان میشه و روایت هایی که در کتاب های تفسیر میاد بیشتر روایت ها ضعیفه. مثلا یک سوره هست 12,000 فرشته آمدند و نازل کردند و فلان، بیشتر این روایت ها ضعیف هستند. اما اون روایت هایی که قوی باشند از اسناد معتبر باشن بیشتر ما خدمت شما انشاءالله سعی میکنیم عرض بکنیم. در رابطه با سوره بقره که سوره بقره فستات القرآن نامیده شده، فستات القرآن یعنی خیمه قرآن. چرا فستات البقره میگم؟ من فراموش نکنم فضائل را بعدا میگم. چرا فستات القرآن بهش میگند؟ ببین خیمه وقتی که علم بشه، قائم بشه، هر چی که مردم زیرش هست این خیمه شامل همه میشه، در برگیرنده همه میشه. این فستات القرآن چون هر چی مضمون در قرآن هست سوره بقره همه را جمع کرده، همه را ذکر کرده، شامل همه هست. هر چی که تو قرآن مطلب میبینی تو سوره بقره هم میبینی. چنانچه گفتن که در قرآن مجید تمام این مباحثی که شما خواندید، شش مبحث علامه شبیر احمد عثمانی بیان کرد، چهار مبحث علامه حسین علی رحمه الله بیان کرد، همه اینها در سوره مبارکه بقره هستند، به اونها پرداخته شده. هم عقاید است، توحید است، هم رسالت است، هم قیامت است، هم در این سوره جهاد است، هم فرق هستند، هم احکام هستند، امور انتظامیه، امور مسلحه، انواع مباحث هستند. اما مباحث این سوره به صورت منظم تقسیم کردم به شش بحث: یک توحید، دو رسالت، سه جهاد فی سبیل الله، چهار انفاق فی سبیل الله، پنج امور انتظامیه، شش امور مصلحه. بیشتر این مسائل در این سوره مبارکه هست. و فضیلت این سوره مبارکه، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة. ای مردم سوره بقره را بخوانید، دریافت این سوره، گرفتن این سوره و خواندن این سوره برکت است. فإن أخذها بركة و تركها حسرة. ترک کردن این سوره چی میشه؟ موجب حسرت میشه. و لا يستطيعها البطل. آدم های باطل، آدم های درد نخور که ایمانی ندارن، اونا نمیتونن بخونند. صحیح مسلم، این حدیث در صحیح مسلم هست. بس اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها بطلا. در سنن ترمذی هست و مستدرک حاکم که فرمود ان لكل شيء سنام و سنام القرآن البقره. هر چیز کوهانی دارد و کوهان و برآمدگی قرآن مجید چی هست؟ سوره بقره هست. خب حال ما میپردازیم به ربط سوره بقره، مناسبت سوره بقره با سورهای گذشته، با سوره گذشته سوره فاتحه. قبل از اینکه ربط را بیان بکنیم خدمت شما عرض کنم که یهودی ها، مسیحیان، مشرکان مکه که بیشتر این سه گروه و چهارمین گروه منافقین بودند، ولی یهود و نصارا یک گروه هستند اهل کتاب. خب یهودی ها، مسیحیان، مشرکین، منافقین هم یا یهود بودند یا مشرک بودند، فرق نمی کنه، منافق از ته دل بیشتر یهودی بودند. خب اینها خیلی مشکلات داشتند، خیلی مفاسد داشتند، اما عمده مفاسدشون در اعتقاد بود. در عقیده بود. یهودی ها به گاو ارادت خاصی داشتند. وقتی که دیدند که قومی گوسالهی دارد و اعتکاف نشسته اونجا، نگفتن یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آلهة. بعدا موسی علیه السلام ناراحت شد، بعدا این تمنای دل اونها را سامری بدبخت برآورده کرد. سامری از زیورالات برایشون مجسمه گوساله درست کرد، همه شروع کردند به عبادتش و یک محبت خاصی داشتند با گوساله. و اشرب فی قلوبهم العجل بکفرهم. الله می فرماید به سبب کفر در ریشه های دل اونها محبت چی بود؟ گوساله بود. محبت گوساله در اعماق قلب اونها بود. و نه تنها یهود، بلکه مشرکین مکه هم به نوعی به گاو اعتقاد داشتند، به گاو احترام می گذاشتند، مقدس می دانستند. ضمن اینکه از گاو کار هم می گرفتند در زمین هایشون، گوشتش را می خوردند، اما مقدس می دانستند. یکی از رسومات جاهلیت در تفسیرها نوشته که اگر چند سال باران نمی بارید چکار می کردن؟ دم به گاو را یک مواد آتشزای بهش می زدند و آتشی افروخته می کردن، آتشی روشن می کردن، دم به گاو آتش بگیره، در بگیره. وقتی که این آتش بیشتر می شد و کم کم بدنش احساس می کرد، گاو بیچاره بی اختیار فریادی می زد. اونا معتقد بودن وقتی که این فریاد بزند رحمت خدا به جوش میاد و باران میبارد. تا زمانی که این صدا از گاو بیرون نشه باران نمیاد. لذا یکی از رسومات بدبختانه اونها این بود. پس مشرکین مکه هم به گاو احترام میگذاشتند و مسیحیان نصارا به آل عمران احترام می گذاشتند، به قدر احترام می گذاشتند که آل عمران را فرزند خدا و نائب خدا می دانستند. اعتقاد بعضی تثلیثی ها اعتقاد به سه خدا داشتند، عیسی و مادرش و خداوند عز و جل، و بعضی گفتند روح القدس، روح القدس هم بود. به هر حال به عیسی و مادرش اونها احترام می گذاشتند. انت یا عیسی، انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. عیسی و مادرش را، آل عمران همین ها هستند. مریم دختر عمران است، عیسی نوی عمران است. پس به آل عمران چنان احترام می گذاشتند که عبادت می کردند، همونطور که یهودی ها گاو را عبادت می کردند. و دیگه مشرکین مکه علاوه از اینکه شرک می کردند، مفاسد اخلاقی بسیار زیادی هم داشتند. یکی از مفاسد اخلاقی اونها ظلم به زنها بود و تضییع حقوق زنها بود. زن مثل یک کالای به ارث برده شده بود و هیچ احترامی برای زن قائل نبودند. مسائلشون درباره زنها زیاد هستن، شما هم میدونید که در وقت مریضی زنها چیکار میکردن، وقتی شوهر میمرد چیکار میکردن، عده چطور میگذران، بعدن چطور مال صاحبان شوهر و اولیاء شوهر بود، در اختیار اونها بود، اونها اگر میگفتن ازدواج بکن و غیره. پس این مقدمه هست، این بدبختی ها توشون بود. حال مولانا حسین علی رحمه الله معتقد است بعضی سوره ها ربط اسمی هم دارند، ضمن اینکه ربط معنوی هم بیان می کنند. بعضی سوره ها چی دارند؟ ربط اسمی دارند. ربط اسمی چطور؟ خدمت شما عرض می کنم. حال ببینید اولین سوره به نام البقره هست که یهود و مشرکین بهش احترام میگذاشتند و عبادت میکردند. دومین سوره به نام آل عمران است که مسیحیان عبادت میکردند. سومین سوره به نام نساء هست، زنها که ارز کنم زنها را هیچ جایگاهی در میان مشرکین نداشتن و بعضی یهودی ها همچنین. لذا ربط اسمی اینطور است که ما از ابتدای سوره فاتحه شروع می کنیم اینطور: اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا نعبد ولا نستعین البقرة كما فعل اليهود والمشركون ولا نعبد ولا نستعين البقرة كما فعل اليهود والمشركون ولا نعبد ولا نستعين آل عمران كما فعل النصارى ونؤدي حقوق النساء رغبة. حقوق زنها رب رغبة جمع. بعد از سوره نساء میاد نه، ببین ذکر سوره بقره گذشت، ذکر سوره آل عمران هم گذشت. ونؤدي حقوق النساء رغبة ونؤتي صدقاتهن النحلة. حقوقشان را با رغبت انجام میدهیم و مهریهشون را به عنوان عطا و هدیه اونها به اونها میبخشیم میدهیم. خب بعد از این فانزل علینا مائدة انعامك و افضالك في الدنيا والآخرة. بعد از سوره نساء چی هست؟ سوره مائده. پس فانزل علینا بار اله بر ما فرود بیاور و نازل کن مائده انعامک و افضالک، سفره نعمت ها و سفره فضل و لطفت را در دنیا و آخرت. پس ببینید با این عبارت ربط از سوره فاتحه تا سوره انعام بیان شد، قبل از انعام که مائده باشد، هم بین فاتحه و بقره، آل عمران، آل نساء و مائده. این اولین ربط هست. این ربط را می گفتیم ربط اسمی. اما ربط معنوی، ربط معنوی از نظر معنوی ما می بینیم که در سوره مبارکه فاتحه چی بود؟ اهدنا الصراط المستقیم. حال اون اهدنا الصراط المستقیم اینجا گفته شده که خدا می فرماید صراط مستقیم می خواهید؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین. این کتابی که شک در وجودش نیست، این کتاب هدایت است. اون هدایتی که از ما می خواستید بگیر، این کتابه، بر مسیر این کتاب زندگی کن، بر اساس دستورات این کتاب و منهیات این کتاب عمل کن، اون وقت به صراط مستقیم رسیدی. پس این دومین ربط بود، ربط معنوی. و ربط سوم در سوره فاتحه اقرار توحید بود. چی بود؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، که عبادت را و استعانت را به الله عز و جل اختصاص دادند. این موضوع در چهار جای سوره مبارکه بقره چی شده؟ تکرار شده. توحید فی العبادت. اول یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. دوم و الهکم اله واحد لا اله الا هو. سوم الله لا اله الا هو الحي القيوم. چهارم آخر سوره لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوا يحاسبكم به الله. پس موضوع توحید فی العبادت در چهار جای سوره مبارکه بقره ذکر شده. بنابراین این ربط هست که در ابتدای سوره مبارکه بقره خدمت شما بیان شد و خلاصه مباحثی که در این سوره هستن هم خدمت شما عرض کردیم که توحید است، رسالت است، جهاد فی سبیل الله است، انفاق فی سبیل الله است، امور انتظامیه و امور مصلحه که انشاءالله سوره را که بخوانیم شما میبینید این مزامین چطور به صورت عمده بیان شده. بقیه بعد از ذکر تفریش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وأصحابه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. خلاصة مطالب سورة مباركة بقرة خدمت شما عرض کردیم و همچنین ربط این سوره با سوره گذشته می پردازیم به ترجمه و تشریح آیات این سوره مبارکه بعون الله تعالی و توفیق. الف لام میم. الله اعلم بمراده. خداوند بهتر میداند مراد این آیه را. قول صحیح و قول راجح اینه که این حروف که حروف مقطعات به اینها گفته میشه و متشابهات هستند، اینها اسراری هستند و رموزی هستند که الله بهتر میداند. تفسیر کبیر و تفسیر روح المعانی نوشته هذا علم مستور و سر محجوب. علم مستوری هست و سر پوشیده هست که استأثر الله تبارک و تعالی به. الله تعالی در دانستن اینها تنها الله می داند و بس، کسی دیگه نمی داند. در جای دیگه هست لکل کتاب سر و سر القرآن اوائل السور. هر کتابی اسراری دارد اما سر قرآن اینها هستند. بعض هم همین دو تفسیر روح المعانی و کبیر نوشتند سر الله تعالی فلا تطلبوه. اینا اسرار الهی هستن، شما دنبال اینها نرید، شما اینها را طلب نکنید. مثال سر بودن اینها را به این صورت خدمت شما عرض کنم که ما بسیاری از احکامی که انجام می دهیم، طاعات و عباداتی که انجام می دهیم، بسیاری از اونها هستن که فلسفهشون برای ما مشخصه، حکمتشون برای ما معلومه. مثلا چرا نماز میخوانیم، چرا سجده میکنیم، چرا رکوع میکنیم، چرا دست میبندیم، مشخصه. اظهار عبدیت است، اظهار خشوع و خضوع در محضر معبود است، اظهار تواضع است، تذلل است. چرا روزه میگیریم، فلسفهش معلومه که همش خورد و نوش مادیت تن پروری هست و مقداری نیاز به معنویت داریم و پرورش روح داریم. پرورش روح در صورتی میشه که مقداری از پرورش جسم چی فاصله بگیریم و همچنین حال گرسنگان را بدانیم، حال کسانی که نمیدانند و همیشه گرسنه هستند متوجه بشیم. روزه، حج، چرا حج میکنیم؟ مشخص نمادی هست از وحدت مسلمان ها. مسلمان ها از اطراف و اکناف جمع میشوند و در اون مکان مقدس همدیگر را میبینند، از احوال همدیگه با خبر میشند، از تجربیات همدیگه استفاده میکنند. یا زکات، چرا زکات میگیریم؟ چرا زکات میدهیم؟ همدردی بشه با قشر ضعیف جامعه و اقتصاد جامعه در اون مقداری برابری بشه، همگان از اون بهره داشته باشند، فقط یک قشر داشته نباشند، یک بخشی، یک درصدی از سرمایه خودشون را به قشر دیگه بدند. به هر حال اینها حکمت هایی هست و فلسفه هایی هست که از بعضی از احکام ما میدانیم، اما بعضی از احکام هستن ما انجام میدیم ولی حکمتش را نمیدانیم. چرا انجام میدیم؟ الله گفته. چرا؟ الله بهتر میداند. مثلا بین صفا و مروه ما سعی میکنیم، هی میدویم، هی دور میزنیم، دو تا کوه هستند، سرش را الله میداند. جمار را، رمی جمار میکنیم، سنگ میزنیم اونجایی که نماد هستند. خب الان نمیتونیم بگیم اون خود شیطان هست، نمادی هست. خب بسیاری از احکام مثل اینها ما نمیدانیم چرا انجام میدیم، ولی انجام میدیم چون الله فرموده، چون الله دستور داده. لذا آیات همچنین بسیاری از آیات میخوانیم، ایمان به اونها داریم، مفهومشان را میدانیم. ان الله على كل شيء قدير، مثلا این آیه، هم مطلبش را میدانید، هم تلاوتش میکنید، هم بهش ایمان دارید. اما بسیاری از آیات هستند که آنها را میخوانیم، ایمان داریم، مطلبشون را نمیدانیم، به خدا حواله میکنیم، مثل حروف مقطعات، مثل آیات متشابهات، که در رابطه با آیات متشابهات و این آیات الله عز و جل خودش در قرآن بیان فرموده، هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. اصل اونها هستن، اما آیات دیگه هستن متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله. بس انها از اونها هستن که تاويلشان فقط الله میداند. به هر حال الف لام میم یا تمام حروف مقطعاتی که ما در آینده خواهیم خواند انشاءالله، همین تقریر و همین بحث برای اونها هست. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین. ذالک برای اشاره بعید می آید، در حالی که کتاب جلویتون هست، قریب هست. اما این مطلب را هم خدمت شما عرض کنم که اشاره به عظمت کتاب است، به جایگاه والای کتاب است. چنان جائگاہ والا ادارہ کی گویا ما کجا و کتاب کجا، لذا با اشارہ بعید بیش اشارہ میشے اون کتاب. بعد الکتاب الف لام، بعضی گفتن که الف لام عهدی هست، کتاب معهود، کتاب مشخص، مگر قبلا ذکرش شده؟ قبلا ذکرش نبود، ذکرش در کتب سابق بوده، در تورات انجیل بوده که پیامبر خاتم می آید با چنین کتابی جامع کامل. لذا اگر اون مراد باشه و اخ مشارله ذالک هم بعید هست، بجا هست، الکتاب هم معهود و معلوم هست. ذالک الکتاب، این ذالک الکتاب مبتدا هست از نظر ترکیب، لا ریب فی خبر هست، هدل للمتقین خبر بعد خبر هست، آن کتاب لا ریب فی، هیچ شکی نیست. چطور شک نیست؟ اولا در چه چیز شک نیست؟ لا ریب فیه من رب العالمین، از این که از جانب رب العالمین هست، در آیه دیگه آمده نه، از این که از جانب رب العالمین آمده، در این هیچ شکی نیست. ببینید اینجا نفی ریب از خود کتاب است، اون که هیچ کس شک نکرد این بحث نیست. اونایی که در دلشان مرض بود، اونایی که در دلشان کجی بود، اونا شک کردند، اما فی نفسهی شک نیست. کسی فارغ از تعصب با عقل سلیم وقتی که بررسی بکند آیات را، محتوا را، مطالب را، امیداند که هیچ شک نیست. پس این که بعضی شک کردند، این عیب برمیگردد به خودشان. بنابراین لا ریب فی، در اصل کتاب هیچ شکی نیست. هدل للمتقین، یا این که خبر بعد از خبر است، خبر برای لا ریب فی است، بعضی گفتن نه، هو هدل للمتقین، اینجا مبتداش مقدر است، این کتاب هدایت است برای متقیان. متقین یعنی الصائرین الى التقوى، آنهایی که می روند به سوی تقوا، آنهایی که راه تقوا را پیش گرفتن، برای آنها هدایت است. منظور انابت کنندگان. ببین کسی به طرف تقوا میره که انابت و حق طلبی در وجودش باشد، پس برای اونها، اونهایی که بسوی تقوا میرند، برای اونها هدایتی است، راه را نشان میده، ایمان درست، عقیده درست، عمل درست، اخلاق درست، همه را نشان میده، و انسان به وسیله این کتاب هدایت میشه و به تقوای کامل هم میرسه. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، اوصاف متقین بعد از این بیان می شود. اولین وصفشان، فریق اول، اصلاح عقیده، وصف اول بنویس اصلاح عقیده. صفت اول مال متقی این است که عقیده خودش را درست می کند. الذین یؤمنون بالغیب، آنهایی هستند که ایمان می آورند بالغیب. غیب یعنی ما غاب عنهم، اون مواردی که از اونها غائب هست، به اونها ایمان می آورند. ببینید علامه آلوسی غیب را تعریف کرده، الغیب ما لا یقع تحت الشعور، غیب اون هست که انسان تنها با شعور و با عقل محض او را درک نمی کنه. ولا یقتضیه بداهت العقل، بداهت عقل در همون ابتدا فقط و فقط عقل او را تقاضا نمی کنه، یعنی قبولش نمی کنه، مگر ایمان و وحی بر عقل غالب باشد. مثلا تمام مغیبات از عرش و کرسی و لوح محفوظ گرفته تا ملائکه و فرشته ها تا جنت و نار، اینها را که ما ایمان داریم، الله عز و جل را ندیده ایمان داریم، اینها وحی برای ما معرفی که بداهت العقل، فقط خود عقل به تنهایی اصلا نمیرسه که حتما، چون ندیده از کجا میدونه فرشته ای هست، عرشی هست، کرسی هست، آتشی هست. پس وقتی که به ما گفته شد ندیده ایمان آوردی، لذا لازم نیست که هر چی که ما ایمان می آوریم موافق با عقل باشن. ببینید ما لا یقتضیه ما لا یقو تحت الشعور، لازم نیست که حتما انسان درک بکنه بفهمد. پس الذين يؤمنون بالغيب، این چی شد؟ اصلاح عقیده، ایمان بالغیب دارد. و بعد از اصلاح عقیده اصلاح عمل، و یقیمون الصلاة، و نماز را برپا می دارند. بعد از ایمان اولین عرض کنم که عملی که باید انجام بدیم نماز است. نماز را برپا می دارند یعنی چه؟ تفسیر جلالین اینجا گفته یأتون بحقوقها، نماز را با تمام حقوق انجام می دهند، در حقوق نماز هیچ کوتاهی نمی کنند. یأتون بحقوقها. پس این اصلاح اعمال هست. و مما رزقناهم ينفقون، وصف سوم اصلاح اخلاق، اصلاح اخلاق، از آنچه که ما رزقشون دادیم خرج می کنند. درسته که زکات هم یکی از طاعات است، یکی از عبادات است، ولی یکی از تأثیرات زکات اینه که اخلاق انسان را چی می کند؟ درست می کند. مثلا یکی از بد اخلاقی ها چی است؟ حب مال است، حب دنیا است. گاهی انسان به خاطر حب مال دروغ میگه، به خاطر حب مال حسد میکنه، به خاطر حب مال کلاهبرداری میکنه، به خاطر حب مال حرام میخوره، به خاطر حب مال همه فساد را انجام میده. پس حب مال و حب دنیا رأس تمام خطاها هست یا نیست؟ ریشه و سرچشمه تمام بدخلاقی هست یا نیست؟ حسد، دروغ، کبر، کبرم به خاطر مال میاد. از کنم که حرصم به خاطر مال میاد، بخلم به خاطر مال میاد، همه این اینا بد اخلاقی هست نه؟ اما یکی از اثرات زکات، کمترین تأثیر زکات اینه که انسان وقتی که مال را خرج میکنه، البته اینجا تنها مراد زکات واجب نیست، واجب و غیر واجب، همه ارز کنم انفاق ها، همه صدقات تطوع و واجب، یکی از اثراتشون و حد اقل اثرشون اینه که حب مال را از قلبت بیرون میکنه. حب مال که از قلب انسان بیرون بشه، انسان ایمانش را خراب نمیکنه، تقوایش را خراب نمیکنه، چشم را شرا حفاظت میکنه، گوشش را، زبانش را، نه دروغی، نه حرسی، نه ارز کنم دیگه وسوسه، نه غیبتی. لذا و یقیمون الصلاة، به این خاطر گفتیم اصلاح اعمال است، و مما رزقناهم اصلاح چی هست؟ اخلاق است. بعضی گفتن مراد تنها رزق، مراد از رزق مال نیست، رزق به معنی عطا هست. رزق به معنی چی هست؟ عطا هست که هر چی که خدا بهت عطا بکنه، علم بهت بده، اینم یک رزقی هست. و عرض کنم که اللهم ارزقنی علما نافعا و عملا متقبلا. پس ببین ارزقنی یعنی اعطینی، رزق به من عطا هست. لذا تنها اینکه مال بدی مما رزقنام بر این اطلاق نمیشه. اگر خدای عزوجل به شما علم داده، علم بیاموز، اینم مما رزقنام ينفقون است. بعضی مفسرین همین طور تفسیر و ترجمه کردن و مما رزقنام ينفقون ای مما علمناهم يعلمون، اون چی که ما به اونها دادیم بخل نمی کنند، به بقیه یاد میدهند. هنری بلد هستی، کمالی در وجودت هست، بخل نکن، به دیگرانم یاد بده، بذار چهار تا دیگه هم تو جامعه مثل تو باشد. پس تنها در این صورت که به معنی عام کردیم منحصر به مال نمیشه، مال و غیر مال، هر چی عطای الهی هست. اما وقتی که رزق به معنی مال باشد، کدوم مال مراد است؟ من خدمت شما عرض کردم که مال زکات، فقط زکات واجب مراد نیست، بلکه مما رزقنام هر چی که ما به اونها، مما البته من تبعیزی است، لازم نیست شما یک میلیارد دارید کل یک میلیارد را بده، بعضی از اون را بده، مثلا یک چلومش را برای زکاتت بده، بخشی را برای صدقه فطرت بده، بخشی را برای صدقات تطوع همینطور به بینواها بده. فقط زکات واجب نیست، چنانچه تفسیر خازن نوشته و يدخل فيه، تفسیر ابن جریر از خازن، و يدخل فيه انفاق الواجب كالزكاه والنذر والانفاق على النفس، برای خودت خرج کن. بعضی هستن برای خودشون نیاز به دکتر داره، نیاز به لباس داره، نیاز به خوراک خوب داره، نمیکنه. وقتی برای خودت خرج کنی اینا میشه انفاق، والانفاق على النفس وعلى من تجب نفقته عليه، اهل و عیال، پدر و مادر پیر، برادر و خواهر مستمند، اینا همه لازم نیست به اینها زکات بدی. وعلى من تجب نفقته عليه والانفاق في الجهاد اذا وجب والانفاق في المندوب وهو صدقه التطوع ومواصات الاخوان، همدردی کردن با برادران، وهذه كلها مما يمدح بها، همه مما رزقناهم هست، همه از کنم که موجب میشه که اخلاقت حسنه بشه، موجب میشه که اصلاح بشی، ساخته بشی. لذا این صفت سومی کی هست؟ متقی هست، اهل تقوا. و مما، ببین بعضی از آنچه، این هم خدمت شما عرض کنم و همیشه انشاءالله عرض می کنم تا خودم هم عادت کنم، لازم نیست فقط پولداران بدند، حتما کسی سرمایه دار باشه، نه، اونی که کمتر داره به اندازه توان خودش، اونی که کارگر است 30,000 تومان کار میکنه 1,000 تومان بده، اونی که درآمدش 30,000 تومان 1,000 تومان میده، اونی که 300,000 تومان 10,000 تومان میده، اونی که 3,000,000 تومان 100,000 تومان میده. به هر حال هر کسی بر اساس توانش، بیوه هم انفاق بکنه، مجرد هم انفاق بکنه، متأهل هم انفاق بکنه، ملا هم انفاق بکنه، حاجی هم انفاق بکنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم از همه بیشتر میداد. در صفت رسول الله میاد مثل باد بود، یعنی هیچی نمیمان در دست، بر دستش هرچی میامد خرج میگی، نیسته که چیزی نداشت، چیزی نمیگذاشت. لذا الله عز و جل مطلق وقتی که فرموده، ها اگر بحث زکات باشد اون وقت شامل فقط کسانی که نصاب زکات دارند، اما این مطلق است. و مما رزقناهم ينفقون، متقیان آنهایی هستند که از بعضی از بعض آنچه که ما رزق دادیم، چون گفتیم من تبعیزی است، ينفقون خرج میکنن در راه الله. صفت چهارم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان به قرآن مجید و به کتب سابق. کسانی هستند که ایمان می آورند به آنچه که نازل شده به سوی تو ای محمد صلی الله علیه و سلم، و ما انزل من قبلک، به اون کتاب هایی که نازل شده قبل از شما. ایمان به اونها ایمان اجمال است و ایمان به قرآن ایمان به تفصیل است. و بالآخرت هم یوقنون، صفت پنجم ایمان به آخرت. اول الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به مبدأ بود، این ایمان به معاد است. به همه ایمان داشته باشد، اینا متقیان هستند. وقتی که انسان دارای این صفات و کمالات باشه، هم مؤمن باشه، هم عمل صالح انجام بده، هم اخلاق خوب داشته باشه، اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون، ای المتصفون بما تقدم من الایمان بالغیب و اقام الصلاة والانفاق من الذي رزقهم. اینهایی که دارای این صفات هستند، تفسیر معالم باز نوشته ای اهل هذه الصفات، اهل این صفات، على هدن من ربهم، دو انعام برایشون ذکر شده، دو پاداش، یکی در دنیا و یکی در آخرت. در دنیا اینها بر هدایت، اینها هدایت یافتگانند، اینها مسیر حق را بلدند، اینها دارن بر مسیر حق راه می روند با این اعمال با این صفات. و در آخرت و اولائک هم المفلحون، اینها هستند هم المفلحون. ببین هم برای حصر است، المفلحون هم برای حصر است. چطور؟ ما خواندیم که خبر معمولا چی میشه؟ نکره میشه، زیدون قائمون. اما هرگاهی که خبر را اولا ضمیر فصل بیاوریم بین مبتدا و خبر، هم معنی حصر میده. بعد خبر را به جای نکره چی بیاوریم؟ معرفه بیاوریم، هم معنی حصر میده. وقتی بگیم زیدون هو القائم، معنیش اینه که اینی که ایستاده فقط زیده، دیگه کسی نیستاده، بقیه همه نشسته یا خوابیدند. پس اولائک هم المفلحون، دارندگان این صفات فقط اینها هستن رستگاران، غیر از این یعنی هر کسی این صفات را نداشت رستگار نیست، موفق نیست. اما المفلحون، اولا از این کلمه هم و الف لام که نکر با نکر بود معرفه آمده، يدل على انهم الكاملون في الفلاح، دلالت میکند که اینها در فلاح کاملند، در رستگاری کاملند. فيلزم ان يكون صاحب الكبيره غير كامل في الفلاح. تفسیر کبیر امام رازی چه استنباط جالبی کرده، از اینجا معلوم میشه که کسی که مرتکب گناه کبیره میشه اون فلاحش کامل نیست، اونم رستگاره چون ایمان به توحید داره، به خدا ایمان داره، اما چون گناه میکنه، مثلا یکی از کبائر ترک نمازه، نماز نمیخونه، این فلاحش کامل نیست. دروغ میگه، این فلاحش کامل نیست. بله، و تفسیر مظهری گفته علامه قاضی ثناء الله، و یلزم منه عدم کلام کمال فلاح من لیس منهم. از اینجا معلوم میشه که فلاح کامل ندارد کسی که از اینها نیست. یعنی کسی که صفات را ندار فلاح کامل ندار، مطلق فلاح امکان داره داشته باشه. مثلا یکی هست ایمان بالغیب داره، نماز میخونه اما زکات نمیده، خرج نمیکنه، بخیله، این فلاح داره اما فلاحش کامل نیست. پس حکمت فلاح کامل را متوجه شدید که بسا افراد هستند فلاح دارند اما فلاح ناقص نه کامل. پس علامه مظهری می فرماید، علامه قاضی ثناء الله، و یلزم منه عدم کمال الفلاح من لیس منهم، لا عدم الفلاح مطلقا. مطلقا فلاح نافی نشده، بلکه کمال فلاح، کمال رستگاری نافی شده. خب این خدمت شما عرض نکردم که در این سوره مبارکه در ابتدا ذکر سه گروه به میان می آید. اولا وقتی که هدن للمتقین فرمود، صفات متقین آمد، تردن للباب و طبعا لها. وقتی که صفات متقین آمد، متقین همون مؤمنین، پس اهل ایمان ذکر شدند، صفات اهل ایمان ذکر شد. وقتی که اهل ایمان ذکر شدند، یک گروه دیگری هست مد مقابل اونها، در مقابل اونها، اونها کفار هستند، پس اونها را هم ذکر می کند. کفار را که ذکر کند، یک گروه سوم هست بین کفار و بین اهل ایمان که مترددن، مزبزبند، منافقین، اونها را هم ذکر می کند. پس الله عز و جل در ابتدا سه گروه را ذکر کرده با اوصافشان. این گروه اول بود، اوصافشان را خواندیم، اینم پاداششون، اولئک علی هدی من ربهم، در دنیا هم پرچم هدایت به دستشون هست، و اولئک هم المفلحون، در آخرت هم رستگارند، رستگاری کامل و فلاح کامل نصیبشون شده. گروه دوم کفار، صفات کفار، اینا کسانی هستن که عکس اون صفات دارند، اونا ایمان دارند، اینها ایمان ندارند، اونا نماز میخوانند، اینها نماز نمیخوانند، اونا زکات میدن، اینها زکات نمیدن، اونا به کتابهای سابقه به آخرت ایمان دارند، اینها ندارند. الله عز و جل از اینها ذکر میفرماید، ان الذين كفروا سواء عليهم، همانا کسانی که کفر کردند، اول ترجمه ساده، کسانی که کفر کردند برابر است بر آنان، انذرتهم، اینکه بترسانی، ام لم تنذرهم، اینکه نترسانی، لا یؤمنون، اونها ایمان نمی آورند. ببینید خدمت شما عرض کنم که همونطور که الف لام شما خواندید، الف لام عهدی هست، الف لام استغراقی هست، الف لام جنس هست، همچنین اسم موصول الذین هم گاهی استغراقی میشه. الذین کفروا، یعنی تمام کسانی که کفر کردند، اگر استغراقی باشه بی معنا میشه، اگر عهدی باشه الذین کفروا، بعضی مرادات هستند، تمام مراد نیستند، اونایی که معهود فی الذهن هستند، اونایی که معهود و معلوم هستند، مورد اشاره هستند، اینجا توجه باشه. پس ببینید اینجا کدوم معنا هست، مراد از این تمام کفار که نیستند، تمام کفار را خدا نگفته که شما اونها را بیم بدی یا بیم ندی ایمان نمی آورند، چون خیلی از کفار بودند ایمان آوردن، مگر همین صحابه که ایمان آوردن کفار نبودن قبلا؟ همین هایی که بعد از فتح مکه ایمان آوردن قبلا جز کفار و مشرکین نبودن، در مقابل رسول الله نبودند، بسیاری از اینها با رسول الله نجنگیدند. پس عرض کنم که بسیاری از کفار هستند که ایمان آوردند، بنابر این الف لام الذین مراد همه کفار نیستند، یعنی به معنی استغراق نیست، بلکه الذین کفروا مراد کیا هستند؟ کفار معهود، کفار معلوم، کفاری که الله عز و جل اونها را مراد گرفته، اونها قسم خاص هستند، اونهایی هستند که حق را شناختند، از روی عناد انکار کردند. خدا به پیامبرش میگه موعظه تو اونها تأثیری نداره. الذين كفروا یعنی ستروا الحق عنادا. مراد از این کفار و مشرکین مکه همچون ابو جهل، ابو لهب، ولید ابن مغیره، عتبه، شیبه، یا رؤسای اهل کتاب مثل حویه بن اخطب، کعب بن اشرف و امثالهم، تفسیر ابو السعود گفته کفار خاص مراد است. وقتی که کفار خاص مراد است، پس اون وقت اشکالی پیدا نمیشه. اونهایی که حق را فهمیدن، مثلا درباره فرعون خدا میفرماید وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. اونها انکار کردن در حالی که در دل یقین داشتن که حق، پس چرا انکار کردن؟ ظلما وعلوا، روی ظلم، تکبر. لذا اینها هم همچنین به ابو جهل گفته شد که سوگند بخور که تو نمیدونی محمد حق است. گفت بله چرا میدونم. منظور اینه که اینها میدونستن، این کفار مراد هستن، اونهایی که حق را شناختند، از روی عناد اونها با حق مبارزه کردند. پس اینها را الله عز و جل میفرماید که ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. کسانی که کفر کردند برابر است باران، اانذرتهم ام لم تنذرهم، ای انذارك وعدم انذارك سيئان، ترساندن شما و عدم ترساندن شما برابر است. لا يؤمنون تفسیر اانذرتهم ام لم تنذرهم هست، بترسانی یا نترسانی برابر است. یعنی چه؟ یعنی لا یؤمنون، اینها ایمان نمی آورند. خب سوال دیگر، اشکال دیگر، وقتی که اینها ایمان نمی آورند، چرا رسول الله صلی الله علیه وسلم اونها را انذار کرد؟ مگر رسول الله با همین رؤسای کفار ننشست، چندین جلسه نگرفت، اونها را انذار نکرد؟ کرد، ولی انذار به خاطر چی بود؟ چند چیز بود. اولا به خاطر اتمام حجت، فردا نگن به ما نگفته بود. دوما به خاطر انجام وظیفه، ان علیک الا البلاغ، هدایت به دست شما نیست، خداست، اما کار شما چیه؟ تبلیغ. پس انجام وظیفه. سوم درجات رسول الله صلی الله علیه و علو درجات رسول الله میشه با این نوع انذارها که اونها ایمان نمی آورن. به هر حال ما فواید زیادی داره، لذا نمیشه گفت که پس چرا انذار کرد. لذا الله می فرماید ان الذين كفروا، همانا کسانی که کفر کردن، سواء عليهم، بر آنان برابر است، انذرتهم اینکه بترسانی آنها را، ام لم تنذرهم، یا نترسانی آنها را، لا یؤمنون، اونها ایمان نمی آورن به دلیل عناد. بنویسید به دلیل عناد. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، این علت است چرا ایمان نمی آورند. اللتینه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، الله مهر زده بر دلهایشان و على سمعهم برگوش هایشان و على ابصارهم غشاوه بر چشمانشان پرده هست، پرده هست، غلاف هست، پرده هست، نمی گذارد ببینند. پس خداوند اونها را مهر زده. پس علت ایمان نیاوردن اینه که خدا اونها را از ایمان محروم کرده. ولهم عذاب عظیم. پس چرا؟ سوال گوش کنید بنده، در اصطلاحات خدمت شما عرض کردم این سوال و این اشکال معمولا بر این نوع آیات میاد. اشکال اینه که ببین علت ایمان نیاوردن خود خدای عز و جل است. خود خدا مهر زده، خود خدا محرومشون کرده بدبخت ها را. وقتی که خدا محروم کرده چرا ولهم عذاب عظیم؟ چرا عذاب؟ آیا این جبر نیست؟ آیا این ظلم نیست؟ نخیر. بنده از کردم اگر ما به کل قرآن مجید، القرآن یفسر بعضه بعضا، اگر به تمام قرآن و آیات قرآن ما دقت داشته باشیم، این معماها حل میشه، این شبهه‌ها دفع میشه. اولا بنده خدمت شما عرض کردم که این ختم الله این چیه؟ مهر جباریت. مهر جباریت درست از طرف خدای عز و جل است، اما بر چی مرتب میشه؟ شما بگید کی مهر جباریت زده میشه؟ بعد از جدال بالباطل. گفتیم ضلالت 4 درجه داره. اول شک و ریب و عناد، اینه که بدبخت داشت خدا گمراهش میکنه. یک درجه از طرف خودش هست، یک درجه از طرف خداست. سومین درجه هم از طرف خودش هست. بعد از اینکه گمراه شد میاد با اهل حق میجنگد، هی دفاع میکنه از کفر، از شرک، از خرافات، از غیر الله پرستی. دلائل اهل حق را از کنم که مسخره میکند، دفع میکند، جواب میده به زعم خودش. وقتی که به این جا برسه این کار خودش است، خدا بعدا او را چکار میکنه؟ از هدایت محروم میکنه، مهرش میزنه. ختم الله علی قلوبهم. پس این مهر جباریت به سبب عمل کرد خودش است. این آیت داشته باشید در سوره متففین، سوره تطفیف، شما میخوانید کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، بر دلهایشون زنگار قرار گرفت. نه، به سبب چی؟ خدا زد. بل ران علی قلوبهم، خدا زنگار زد، ما کانوا یکسبون. این سببه عمل کرد خودشان، کسب خودشان. پس اشکال حل شد یا نه؟ مهر جباریش خورده به خاطر چی؟ ما کانوا یکسبون، بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. توضیح بیشتر این مطلب، ببین خداوند عزوجل ما را پیدا کرد، ما را پیدا کرد هیچی نمیدونستیم. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستیم. خدا به ما برای اینکه بدونیم، برای اینکه درک بکنیم، برای اینکه بفهمیم، ببین چه نعمتهایی داد. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. اول به ما حواس داد، سمع داد تا بشنویم، چشم داد تا ببینیم، دل داد تا بفهمیم. پس حواس را داد. دوم، بعد از حواس الله به انسان عقل داد. الله به انسان عقل داد. خیلی چیزها هستن شما با حواس میفهمید. مثلا من میگم این سفیدی، شما با چشم نگاه میکنی میفهمی یعنی چی. بعضی وقتا شما لازم نیست که حواستون را بکار ببرید، عقلتون را بکار ببرید، هم میفهمید. من میگم سیاهی، سیاهی را نمیبینی، تصورش میکنی میفهمی. یا بعضی از مطالب مسائل که اصلا با چشم دیده نمی شوند اونها با چی؟ با عقل فهمیده می شوند. بنابراین بعضی اوقات ما با حواس کار میکنیم، بعضی اوقات از حواس فراتر میریم با عقل کار میکنیم. حواس ما هم محدوده. مثلا من از اینجا وقتی با چشم نگاه میکنم تا اون در مسجد میبینم، اون طرف تر نمیبینم. اما وقتی که با عقل، عقل نه دایرش وسیعه، با عقل کار میکنم، فکر میکنم، تصور میکنم، الان بیت الله را هم میبینم، بیت الله را میتونم تصور بکنم، میدونم یعنی چی. پس ببینید دایره عقل، دایره حواس محدوده، دایره عقل وسیعه. پس الله اول ما را متولد کرد، لا تعلمون شیئا، چیزی نمیدانستیم. بعد خداوند به ما حواس داد، بعد از حواس به ما خدا عقل داد، بعد از اینکه خدا به ما عقل داد، دلایل آفاق را که موجب تشخیص حق و باطلن، ما مثلا آسمان را میبینیم، زمین رو میبینیم، دریاها رو میبینیم. اینا رو کی پیدا کرده؟ اینها باید با عقل بدانیم. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. سبحان الله، چه آسمانی چه زمین اگر عقل را انسان کار ببره. یک جای برو که کسی نباشه، تنها. یتفکرون، نه اولو الالباب تفکر میکنند. لذا عقل داد الله تعالی. بعد از عقل عرض کردم چی داد؟ دلائل آفاق داد، دلائل انفس داد که ما اینها را ببینیم و فکر بکنیم. بسیاری هستند از اطباء، پزشکان که ایمان نداشتند، اما این سیستم پیچیده داخل بدن را وقتی که میبینند میدونند که این پیچیدگی، این نظم خاص، این عرض کنم که اعضا و جواری که خدا درست کرده، یکی کارش پمپاژه، یکی کارش تصفیه خونه، یکی کارش جدا کردن فضلاته، یکی فلانه، با این پیچیدگی، با این نظم، اینا خود به خود درست نشدند. لذا اینها آمدند و چیکار کردند؟ عقل اونها رو وادار کرد خدا را بشناسن، به خدا ایمان بیاورن. خیلی ها رفتن در آفاق، رفتن کره ماه، رفتن مریخ، رفتن کرات دیگر، عجایب را دیدند، از همون جا اعلام کردند. بسیار از دانشمندان آمریکایی، چند سال پیش یک دانشمند زنی از همون جا مخابره کرد که من مسلمان شدم، من به خدا ایمان آوردم، من خدا را از این به بعد قبول دارم. چیزهایی میبینند که چی؟ قبول میکنه. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، هم در درون ما هم در آفاق الله عز و جل آیات به ما نشان میده. لذا الله عز و جل بعد از اینکه حواس را به ما داد، بعد از اینکه عقل را به ما داد، دلائل آفاق و دلائل انفس را داد. بعد از اون هنوز به این بسنده نکرد. ببین برای هدایت خدا چی داده به ما. بعد از اون الله، چون عقل هم همه چیز را نمی فهمه، یک دایره ای داره، یک حد و حدودی داره. لذا بعد از اون الله عز و جل به ما وحی داد، رسول را فرستاد، کتب را فرستاد و نازل کرد. رسولا مبشرین و منذرین، اینا آمدن شبهات را دور کنند، اینا آمدن اشکالات شما را پاسخ بدند. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، اینا آمدن که بعد از دیگه فرستادن این رسول ما هیچ بهانه ای داشته نباشیم. لذا ببینید الله عز و جل این همه نعمتها را و این همه اسباب هدایت را برای ما فرستاد، باوجود این یک انسان بازم زد بکند، بازم عناد بکند، بازم حرف خودش را بگه دیگه این لایق عبادت نیست، لایق هدایت نیست. ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظیم. به خاطر این تمرد، به خاطر این عناد، به خاطر این سرکشی و به خاطر این جدال بالباطل در مقابل اهل حق، در مقابل انبیا هنوز استادن، این دیگه باید محروم بشه و به عذاب عظیم گرفتار بشه. پس با این تفصیل متوجه شدید که ظلم نشده، ظلم رکی کرده، خودش بدبخت بر خودش کرده. لذا الله عز و جل عادل است، الله ظلم نمی کند. لذا الله می فرماید ولهم عذاب عظیم، برای این افراد عذاب عظیم است، عذاب بزرگ است. و من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. این گروه سوم هست، دو گروه را الله ذکر کرد، مؤمنین را ذکر کرد و کفار را هم ذکر کرد. گروه سوم منافقین است، لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء، نه اینجا نه اونجا، نه ادھر کے رہے. شعر اردو بسیار جالبی هست، نه ادھر کے رہے نه ادھر کے رہے، نه خدای ملا نه وصال سنم، نه به خدا رسیدن نه به بت رسیده، هیچ، دست خالی، خسرت دنیا والآخرہ، مذبذبین بین ذالک، لا الہ هاولائی ولا الہ هاولائی. اینا گروه سوم هستن. لذا اللہ می فرماید ومن الناس من یقول آمنا باللہ وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بعضی از مردم و من الناس، بعضی از مردم، من چی هست؟ تبعیزیه. بعضی از مردم اونهایی هستن من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر، ایمان آوردیم به خدا و به روز آخرت. اینجا فقط دو چیز ذکره، مبدأ معاد، بالله توحید، معاد قیامت. دیگه در وسط هر چی هست هم میاین، ایمان به رسول، ایمان به کتب، ایمان به ملائکه، ایمان به همه ایمانیات. خود به خود وقتی که مبدا و معاد ذکر بشه، ابتدا و انتها ذکر بشه، در وسط هر چی باشه خود به خود لحاظ میشوند. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم بمؤمنین. این بارا مفسرین گفتن برای تأکید است. الله می فرماید اینها ایمان نمی ندارد. پس از اینجا اون گروهایی هم مورد رد قرار می گیرند که می گویند ایمان نام اقرار به لسان است. اگر ایمان نام اقرار به لسان است، پس ایمان را اینها را باید می گفتی مؤمن، در حالی که قرآن صریح میگه و ما هم بمؤمنین، اینا مؤمن نیستن. پس ایمان نام اقرار به لسان به تنهایی نیست. خب اینها که میگوین ما ایمان آوردیم، هدفشون چیه؟ یخادعون الله، بنویسید غرض یقولو. غرض یقولو چیه؟ هدف از یقولو چیه؟ یخادعون الله والذین آمنوا، اونا به زعم خودشان الله را فریب میدن. ببین الله عز و جل عالم الغیب، عالم بما کان و بما یکون، انه هو السمیع البصیر، انه علیم بذات الصدور و هو معکم اینما کنتم، از همه چیز با خبر، از اسرار با خبر، از راز سینه ها با خبر. الله را چطور میتونن فریب بدن؟ بعضی گفتند که والذین آمنوا تفسیر یخادعون الله است، خدا را فریب میدن، یعنی بندگان مؤمن خدا را. بعضی گفتند یخادعون الله، اینجا رسول، رسول مضاف مقدره، یخادعون رسول الله، چون رسول الله غیب نمیداند، تشخیص نمیداد که منافق می آمد، یک سوگند غلیظی می خورد. و پیغمبر قبول میکرد، باور میکرد. صحابی مخلص را میگفت که شاید تو اشتباه میگی، تا اینکه قرآن آمد وحی فرستاد. لذا مراد از این فریب دادن رسول الله است. والذین آمنوا، و کسانی که ایمان دارند، مؤمنین را فریب میدن، صحابه را فریب میدن، یاران رسول الله را فریب میدن. اما الله عز و جل نتیجه این خداع را در دنیا و آخرت بیان می فرماید: و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. اینها فریب نمی دهن مگر خودشان را، اما درک ندارن، شعور ندارن، فهم ندارن. گاهی انسان کاری میکنه، فکر میکنه دیگران نمیفهمند، در حالی که ضایع هست، خودش نمیفهمه، دیگران میفهمه. اینا ضایع‌اند، اینا فکر میکنه همینطور مستور میمانند، پوشیده میمانند. الله رسوایشون میکنه، هم در دنیا رسوایشون ظاهر میشه، هم در آخرت. در دنیا چطور ظاهر میشه؟ فردا خدا دستور جهاد میده، خب منافق از مرگ میترسه، نمیرد، مشخص میشه منافقند. در آخرت هم ظاهر میشه. لذا وما یخدعون الا انفسهم، اینها فریب نمیدهن مگر خودشان را. وما یشعرون، درک نمی کنن نتیجه خداع که به خودشان برمیگردد، این نمی فهمند، این شعور را ندارن که نتیجه این خداع متوجه خودشان هست. خب علت چیه؟ چرا این کار را میکنن؟ فی قلوبهم مرض، الله عز و جل میفهمه علت اینه که در دلهاشون مرض است. اینا مریض القلبند، اینا دلشون مریضه. مرض را مفسرین تفسیر کردن ای شک و نفاق، در دلشون شک است، نفاق است، اینا مرض هستند. واقعا وقتی که انسان تردد و شک داشته باشه، انسان قلق داره، استراب داره، انسان سکون نداره، راحت نیست، این خودش یک مریضی هست، اعصاب و روانش به هم میریزه. پس فی قلوبهم مرض، در دلهایشان شک و نفاق است. اما ببینید این شک و نفاق را الله عز و جل و همچنین چیزهای دیگه که در دلهایشون بود، چون در دلهایشون جهل بود، سوء العقیده بود، عداوت النبی بود و انواع کفر، این را الله عز و جل به مرض تعویل کرد. تفسیر ابو سعود نوشته، علامه ابو سعود: استعیر هاهنا لما فی قلوبهم من الجهل و سوء العقیده و عداوت النبی و غیر ذلك من فنون الكفر. تمام اینها که انواع کفر هستند، جهل است و تاریکی هست و ظلمت هست و دشمنی رسول الله هست و حسد هست و بخل هست و ترس هست و بزدلی هست، اینا همه و همه را الله با یک کلمه جامع تعبیر کرد: فی قلوبهم مرض. این کلمه مرض شامل تمام کفریات و بداخلاقیات اونها میشه. فزادهم الله مرضا، الله می افزاید در اونها مرضشان را. این عذاب دنیوی هست. ببینید الله می افزاید، چطور خدای عز و جل می افزاید؟ یکی از امراض چی بود؟ حسد بود. یکی دیگر از امراض از کنم که کفر هست، ایمان نیاوردن هست. خب خدای عزوجل آیات را اضافه می کند، کفر این اضافه میشه. مثلا تا اون روز نازل شده 1000 آیه، این کافر است به 1000 آیه، کفر یک مرضی است. بعد از اون نازل میشه آیات دیگه، میشه 2000 آیه، پس این مرضش اضافه میشه، کفرش اضافه میشه، میشه 2000 آیه الى آخری. یا مثلا مرضش چیه؟ حسده، حسده می سوزه، به خاطر اینکه مسلمان داره پیشرفت میکنه، خدا پیشرفت بیشتر میده، فتوحات بیشتر میده، اون سوزشش حسدش چند برابر میشه. پس فزادهم الله مرضا، وقتی که مرض را ما به معنی عام کردیم، از هر جهت پیشرفت و ترقی میاد، این مرضش بیشتر میشه، کفرش بیشتر میشه، نفاقش بیشتر میشه، عداوتش بیشتر میشه، حسادتش بیشتر میشه، حرصش بیشتر میشه، همه چیزش افزایش پیدا میکنند. فزادهم الله مرضا. بله، عرض کنم که تفسیر روح المانی عبارتی نوشته، اون عبارت را که بخوانیم، کل فزادهم الله مرضا کامل تفسیر میشه. زیادت الله مرضهم، اینکه خدا زیادت میکند در مرضشان چیه؟ اما به تضعیف حسدهم به نعم الله تعالی علی رسوله صلی الله علیه و سلم، یا اینکه حسدشون و سوزش درونیشون روز بروز بیشتر میشه که خدای تعالی روز بروز نعمت و الطاف را بر رسولش بیشتر میکنه. و المؤمنین او ظلمت قلوبهم به تجدد کفرهم، یا دلهایشان تاریکیش کفرش بیشتر میشه، چون هر روز کفرشون تجدد میابد، هرچی نازل میشه بیشتر کفر میکنن. بما ينزل سبحانه وتعالى شيئا من شيئا فشيئا من الآيات والذكر الحكيم، وهمچنين موارد دیگه که عرض کردم، عداوت، حرص و و. بس الله می فرماید فزادهم الله مرضا، این بود بنویس پایینش عذاب دنیوی، این عذاب دنیویشون هست، اما عذاب اخروی ولهم عذاب الیم بما كانوا يكذبون. بل اونجا برای کفار هم فرمود که دو تا عذاب هست، سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ها ختم الله على قلوبهم وعلى ابصارهم وعلى ابصارهم غشاوة، این عذاب دنیا بود. ولهم عذاب عظیم، عذاب چی بود؟ عقبا بود. اینجا هم فزادهم الله مرضا، این عذاب دنیاست. ولهم عذاب علیم، عذاب چی هست؟ عقبا هست. اما بما کانوا یکذبون، اینجا الله سبب عذاب را هم ذکر کرده که سبب به خودشون برمیگردد. و ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، سبب این عذاب خودشون هستند. ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، عذاب دردناک به سبب چی هست؟ کذبشون هست، تکذیب، به سبب دروغشون هست که دروغ میگفتند. یکذبون نیست، تکذیب نیست، کذب هست، دروغ گفتنشون. بعضی قرائت ها یکذبون خواندن، بعضی قرائت چی خواندن؟ یکذبون خواندن. اون وقت به سبب تکذیبشان رسول الله را و قرآن را. خب باز هم برای این گروه، این الله عزوجل، ببینید این خدمت شما نگفتم، فراموش کردم که اولین سورهی که در مدینه طیبه نازل شد سوره بقره بود، و در مدینه طیبه من ترتیب نزول سوره ها را هم فراموش کردم عرض کنم، اولین آیاتی که نازل شدند پنج آیه سوره علق بود، اقرا بسم ربک الذی خلق. بعد از اون اولین آیات نه، بعد از اون عرض کنم که نه آیه اول سوره مزمل هست، بعد از اون هفت آیه اول سوره قلم هست، نون والقلم و ما یسترون. بعد از اون سوره‌ای که به صورت کامل نازل شد بعد از این سه مرحله سوره فاتحه هست. البته بعضی میگن بعد از اون سوره هفت آیه سوره مدثر هست، ولی اولین سوره‌ای که به صورت کامل نازل شده سوره فاتحه هست. این در مکه مکرمه بود. بعدن عرض کردم سوره فاتحه در مدینه هم نازل شد. اگر جای دیدی سوره مدنی هست، به هر حال سبع مثانی یکی از دلایلش که مثانی میگویند دوبار تکرار شده، یکی از علل اینه که دوبار تکرار در نزول. پس اولین سوره‌ای که کامل نازل شد سوره فاتحه است و اولین سوره‌ای که بخش اعظمش در مدینه منوره نازل شد سوره بقره است. سوره بقره اونجا وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به مدینه طیبه تشریف آوردند، بیشترین مشکل با یهود بود و با منافقین، منافقین که موی دماغ بودند. لذا الله عز و جل در این سوره بیشتر می پردازد به منافقین و بعد از این بیشتر و بیشتر به یهود. تمام شبهات و اشکالات و مسائل یهود جواب داده شد، پاسخ داده شد. اون چی که مربوط به خودشون بود، اون انعاماتی که مربوط به آبا و اجدادشون بود، به گذشتگانشون بود، جریاناتی که مربوط به موسی بود، اون اذیت و آزاری که پدرانشون موسی را کردن، همه و همه را الله ذکر فرمود، انعامات خودش را هم ذکر فرمود. بعدن الله عز و جل شبهاتشون را دور فرمود تا اینکه ایمان بیاورند، همه و همه به خاطر ایمان اونها. چون این قشر خیلی اهمیت داشت، یک گروهی بود باسواد، اهل کتاب، و باید بر اینها حجت تمام میشد. به این خاطر در سوره بقره بیشتر به این موضوع پرداخته شده. و بعد از اون نوبت مسیحیان بود، لذا در سوره آل عمران بیشترین مطالب موضوع مربوط به چی بود؟ مسیحیان بود. مسیحیان مقداری فاصله داشتند از مدینه منوره، به وسیله وفودی آمدن مدینه طیبه که در سوره آل عمران انشاءالله میخوانیم. علی ای حال، اما اون چیزی که جلوی یهود بودند و پیشانی یهود بودند و در واقع یهودی بودند و به ظاهر مسلمان بودند، منافقین. لذا نسبت به دو گروه اول، نسبت به گروه مؤمنین و گروه کفار مجاهر، خدای عزوجل بیشتر بحث منافقین را به میان می آورد، بیشتر از اوصافشون بیان می فرماید، بیشتر خباثت هاشون را بیان می کند، حتی به وسیله مثال بیشتر احوالشان را ترسیم می کند، به تصویر می کشد. لذا در ادامه الله سرزنش می کند. و اذا قیل لهم، بنویسی زجر، زجر همون سرزنشه، توبیخ است، سرزنش می کند این گروه را. الله می فرماید و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، هرگاه به آنان گفته میشه که فساد نکنید در زمین. فساد چیه؟ فساد به جان هم انداختن، فساد با هم دیگه درگیر کردن. کار منافقین چی بود؟ هی درگیری درست کردن، هی مسلمانان را و یهودی ها را با هم درگیر کردن. چنانچه عرض کنم خدمت شما که نوشتند امام رازی علامه نصفی در تفسیر مدارک، کان فساد المنافقین فی الارض انهم کانوا یمایلون الکفار، کفار را متمایل می کردند و یمالئونهم علی المسلمین، و بر مسلمین اونها را جرأت می دادند. هم متمایل می کرد، ترغیب می داد و هم جرأت می داد. چگونه؟ به افشاء اسرارهم، اسرار مسلمانان را برای کفار افشا می کرد و اغرائهم علیهم، و تحریک می کردن کفار بر علیه مسلمانان. و ذالک مما یؤدی الی هیج الفتن بینهم، این چیزی هست که چی؟ فتنه ایجاد می کنه، فساد ایجاد می کنه، جنگ، درگیری، خونریزی. پس به اونها گفته می شد که ای بدبختا، دو به هم زنی نکنید، با هم درگیر نکنید اینها را. خیلی ها هستن امروز از منافقین، خیلی از حکومت ها حتی هستند که بقایشون، راحتشون، آرامششون اینه که بجنگانند، ملت ها را بجنگانند، اقوام را به نام قومیت. عرض کنم این تمام صفات نفاقن. حضرت شاولی الله کلامش را برای شما نقل کردم و انشاءالله در آینده هم نقل میکنم که میفرماید نمونه های این چهار گروهی که در قرآن مجید هستند، مشرکین، یهود، نصارا، منافقین، این نمونه هایشون در میان خود مسلمانان امروز یافته میشوند. و میفرمایند که نمونه های منافقین حکام جور هستند، پادشاهان ظالم مسلمان هستند و همچنین سرمایه داران، بعضی سرمایه داران که اینها چیکار میکنند؟ اینها عیناً همون صفات را دارند، ظاهرشون یک چیز است، باطنشون یک چیز است. الان مثل همین منافقین شما بررسی بکنید، خیلی ها هستند که مسلمانان را به هم میندازند. در بعضی کشورها هی ملت خودشون را از بیم این که ملت یک پارچه نشه، ملت کنار هم قرار نگیرند، تعصبات زبانی را، تعصبات منطقی را، اینها را چکار می کنند؟ شعلور می کنند. تعصبات قومی را، تعصبات مذهبی را، شهر را با شهر درگیر می کنند، قوم را با قوم درگیر می کنند، مذهب را با مذهب درگیر می کنند و چه بسا دو طرف را هم حمایت می کنند. لذا این فساده. لذا وقتی که به منافقین گفته میشه فساد نکنید، میگه نه، هدف ما اصلاح است، هدف ما فساد نیست، ما با هم دیگه اینها را نزدیک میکنیم، ما میخواییم اینا به حقوقشون برسند، اینا فلان بشند. لذا نمونه ای از همون صدر ما در هر جا مشاهده میکنیم. ببینید بر این آیات تدبر بکنید، نتایج مطلوبی به دست شما میاد. الله میفرماید و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض، این مرض اولشان است، فساد. هرگاه به آنان گفته میشه فساد نکنید در زمین، قالوا انما نحن مصلحون، ادعای 180 درجه عکس اون، ضد فساد چیه؟ اصلاح است. اونا میگن نه، ما فساد نمی کنیم، ما اصلاح می کنیم. انما نحن مصلحون، تفسیر کبیر نوشته که مصلحون هدفشون چی بود؟ ای ان هذه المدارات سعی فی الاصلاح بین المسلمین والکفار، این که ما هم با شما هستیم هم با اونها هستیم، ما می خواهیم که بین شما چی؟ صلح ایجاد کنیم، شما رو به هم دیگه نزدیک کنیم. لذا پیش کفار هم می رفتن، پیش مسلمانان هم می رفتن، می گفتن که ما می خواهیم اصلاح بکنیم، دلها را به هم نزدیک بکنیم، یهودی ها را و مسلمان ها را با هم نزدیک بکنیم. اما الله گواهی می ده که این طور نیست. الله رد می فرماید، اما ببینید رد الهی با چه تأکیداتی همراه است. الا کلمه تنبیه است یا نیست؟ معنیش از خبر دار، گوشهایت را باز کن، متنبه شو، چشمت را باز کن. همه این ترجمه ها رو میتونیم برای علا داشته باشیم. ان هم برای تأکید و تحقیق هست یا نیست؟ هم، ان هم را دوباره تکرار کرده، بازم حصر و تأکید هست یا نیست؟ الله عز و جل با این حصر، با این تأکید، با این تنبیه و تذکر گفته نه، اینها اهل فسادن. الا انهم هم المفسدون، خبردار، آگاه باش، مطلع باش که اینها، فقط اینها هستن مفسدون. ولكن لا يشعرون، اما شعور ندارند، درک ندارند. شعور از چی نداره؟ از این که من دارم فساد میکنم. این را در اصطلاح چی میگن؟ اصطلاح منطق جهل مرکب، که انسان نمیداند و نمیداند که نمیداند. گاهی شما یه چیزی نمیدانی، مثلا شما انگلیسی بلد نیستی، میدونی که من انگلیسی نمیدونم، میدونی که من عربی نمیدونم. این همون است که آن کس که نداند و بداند که نداند، میداند که من نمیدانم. اما یکی هست که نمیداند و نمیداند که نمیدانم. آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد الدهر بماند. این دیگه همیشه تو جهله. الله همین بیان میفرمایند جهل مرکبش را که ولکن لا یشعرون، اما اینا درک ندارند، شعور ندارند، نمیفهمند. ببین و هذا اما ناشئ عن جهل مرکب، این ناشئ هست از چی؟ از جهل مرکب. فاعتقد الفساد اصلاحا، فساد را اعتقاد دارد اصلاح، این اصلاح نیست، این فساد تو داری میکنی. و اصر و استکبر استکبارا، پس ولکن لا یشعرون، اما اینها نمیدانند. خباست دوم، و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، هرگاه به آنان گفته میشه ایمان بیاورید همان گونه که ایمان آوردن مردم. الناس الف لام عهدی هست، مراد از این مردم کدوم مردم هستند؟ رسول الله و صحابهش. انطوری که صحابه و یاران رسول الله ایمان آوردن. پس فرق ایمان منافقین و ایمان صحابه چی بود؟ که ایمان صحابه مقرون بالاخلاص بود، همراه با اخلاص بود. اما ایمان منافقین بدون اخلاص بود. به همین خاطر علامه آلوسی در تفسیر خودش نوشته ای آمنو، ای ایمانا مقرونا بالاخلاص بعیدا عن شوائب النفاق. روح المعانی، ایمانی بیاور که همراه با اخلاص باشد، توأم با اخلاص باشد، و از نفاق و شوائب نفاق، شایبه نفاق بدور باشد. پس ببینید، من اینجا خواستم این را خدمت شما عرض کنم که از قرآن کریم ثابت است که معیار ایمان و معیار هدایت برای بقیه امت اصحاب و یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. اگر ایمان ما مثل ایمان اونها باشه مقبوله، اگر مثل اونها نباشه قبول نیست. قرآن گفته به همون منافقینی که اون زمان ایمان آوردند اما ایمانشون با ایمان صحابه فرق داشت، ایمانشان ظاهری بود، گفته میشه آمنو کما آمن الناس. در جای دیگه خدای عزوجل در همین سوره مبارکه صحابه را خطاب میکند فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ای بندگان مخلص من، ای یاران رسول الله، فَإِنْ آمَنُوا، اگر اینها ایمان بیاورند، بمثل ما آمنتم به، بمثل اون ایمانی که شما ایمان آوردید، فقد اهتدوا، پس اونها هدایت میشن. پس ستاره های هدایت کیا هستند؟ صحابه. همونطور که ما در بیابان وقتی که گم میشیم، در دریا گم میشیم، هدایتگر ما، راهنمای ما کیا هستند؟ ستاره هستند. ما از ستاره ها مشرق و مغرب را، شمال و جنوب را پیدا میکنیم، آخر مسیرمون را پیدا میکنیم. لذا ستاره های هدایت، گرچه یه حدیثی هست، حدیث ضعیفه ولی در باب فضائل، اصحابی کن نجوم گنجایشش هست. ستاره های هدایت راهنمایی کردن رسول الله صلی الله علیه وسلم. و حدیث از این جهت درسته که با آیه تطبیق داره، با آیه هم خانی داره. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدُوا. هدایت زمانی هست و مهر هدایت زمانی میخورد که هدایتشون مثل هدایت شما باشد، ایمانشون مثل ایمان شما باشد، اخلاصشون، عملشون، اخلاقشون، تمام مسائلشون مثل شما باشد، فقد اهتدوا، اون وقت هدایت. لذا ما میگیم صحابه معیارند، صحابه الگو هستند، صحابه نمونه هستند، قرآن اونها را نمونه قرار داده. اما ببین منافق درباره صحابی چه نظری دارد، چه عقیده‌ای دارد. منافقین چی میگه؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. آیا ما ایمان بیاوریم همان گونه که این سفها ایمان آوردن؟ اینجا هم الف لام عهدی هست. سفها اشاره به همون اطرافیان رسول الله صلی الله علیه وسلم، اشاره به ابو بکر عمر است، به عثمان و علی هست، به اشعره مبشره هست، به بلال و عمار و یاسر است، به خبیب و صحیب است، به اونها را میگه سفها. اما رد الهی را ببین، سبحان الله، الله عز و جل با همون شدت، با همون کلمات تنبیه و تذکر، با همون تأکید فوق تأکید، تأکید بر تأکید رد میکنم. میگه الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. خبردار، آگاه باش، مطلع باش، چشم و گوشت را باز کن. همانا اینها، این منافقین، هم السفهاء، خودشون تنها هستن سفهاء. سفیه یعنی بیعقل، سفیه یعنی کودن، نفهم، نفهم خودشون هستند. اینهایی که اطراف رسول الله مثل پروانه هستند، اینا فهمیدند، اینا درست درک کردند، اینها دیدند راه هدایت را، راه نجات دنیا و آخرت را. اما خودشون سفیه هستند، خودشون نفهمند. الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. این حماقت منافقین، اما نمیدانند که ما سفیه هستیم، اینم جهل مرکب. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. خباست سوم منافقین، مرض سوم منافقین. اما وقتی که ملاقات می کنند با مؤمنین، با اهل ایمان، بظاهر اظهار می کنند قَالُوا آمَنَّا، ما ایمان داریم، ایمان آوردیم. اما و اذا خلو الى شیاطینهم، هرگاه خلوت می کنند. خلو بعضی ذاهبین را مقدر کردند، خلو ذاهبین الى شیاطینهم، می روند خلوت می کنند در حالی که می روند به سوی شیاطینشان. خب به سوی اون شیاطین، اونهایی که شیطنت میکنند، اینها را گمراه میکنند، پیش اونها میرن، اونجا دفع دخل مقدر میکنند، اونها جواب شبهات اونها را میدن. قالوا انا معكم، ما با شما هستیم، در دل ما با شماییم، ما هم کیش شما، هم دین شما، هم مذهب شما. خب پس چرا با مسلمانان هستید، در صف اونها هستید؟ این جواب شبهه. انما نحن مستهزئون، ما مسخره میکنیم، اونها را مسخره میکنیم، استهزائشون میکنیم. الله عز و جل میفرماید الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. الله است که اونها را استهزاء میکنن، نه اونها، و می کشد اونها را در طغیان و سرکشیشان که یعمهون. یعمهون به معنی سرگردان، سرگردان، متحیرند. دو واژه داریم، یکی عامیه، یکی عمه. عامیه که ناقص هست، آخرش یا هست. عامیه به معنی کوری چشم، عمه به معنی کوری دل. عمه به معنی چیه؟ کوری دل، وقتی که دل انسان کور بشه سرگردانه، متحیره، نمیدونه چی کار بکنه. پس الله عز و جل میفرماید الله اونها را میکشد، کش میده در سرکشیشان، در طغیانشان، در گمراهیشان که سرگردانند، پریشانند. خب اینجا سواله، سوال اینه که الله چطور مسخره میکند، الله چطور استهزا میکند. جوابش چند جواب ذکر کردن. یکی اینه که ایان تقیم منهم، خدا الله یستهزه بهم، یعنی انتقام استهزا را از اونها میگیره. ینتقم منهم و یعاقبهم، الله به انجام بد اونها را میرساند. و یسخر بهم و یجازیهم علی استهزائهم، سخریه و مسخره به این صورت است که اونها میگن ما مؤمنین، میام تو صف مسلمانان نماز میخوانم، خدا که میدوند اینها مؤمن نیستن، خدا مهلتشون میده، باشه افشاگری نمیکنه، برن جلوتر، تو صف جهاد هم میرن، اونجایی که میدونند خیری هست، خدا اجازه میده به اونها هم چی سهمی از غنیمت داده بشه، برن جلوتر، این بیچارها گمراهتر میشند. اینا خودشون را دارن مسخره میکنند. لذا الله عز و جل اونها را یسخر بهم، بعضی گفتند که یستهزئ بهم، این مماثلت و مشاکلت هست، یعنی کلمه ای که اونها بکار بردن شبیه اون کلمه الله بکار برد. بعضی میگن جواب ترکی به ترکی، یعنی وقتی که یه چیز تند بگی تند میشنوی. کلمه استهزا گفتند، در حق اونها هم استهزا گفته شد. لذا الله یستهزئ بهم، الله عز و جل اونها را مسخره می کند وقتی که در مقابل مستهزئون باشند. یا یجازیهم علی استهزائهم، خداوند بر استهزاء اونها، اونها را چی می کند؟ مجازات می کند. تفسیر ارز کنم که قرطبی فرموده فسم العقوبت به اسم الذنب، الله تعالی عقوبت را عذاب را به نام گناه مسمى کرد. استهزاء خودش گناه است، اما الله یستهزئ بهم یعنی جزای استهزاءشان میده، عذاب استهزاء، اما بجای خود عقوبت همون ذنب را الله تعالی ذکر کرد برای اونها. و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، الله اونها را کش میده، میکشد که در طغیان و سرکشی و گمراهیشان سرگردان بمانند، هیچ وقت راه هدایت را نیابند. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، الله عز و جل می فرماید این ثمره نفاق است، نتیجه نفاق. این گروه، این انسان ها اشتروا الضلالة، اشتروا اینجا به معنی اختیار است، اشتروا الضلالة ای اختاروا الضلالة، ضلالت را اختیار کردن بالهدا در مقابل هدایت. مگه هدایت از کجا اونها داشتن که بعدن ضلالت را انتخاب کردن و هدایت را پشت سر انداختن؟ بعضی گفتن مراد از این هدایت، هدایت فطری هست، کل مولود یولد علی الفطره، اون هدایت فطری که در فطرت هر انسان توحید هست، در فطرت هر انسان ایمان به رب هست. بعضی گفتند اون ایمان چی هست؟ ایمان فطری، هدایت فطری. اون هدایت فطری که داشتند اون را پشت سر انداختند و چی را انتخاب کردند؟ ضلالت را انتخاب کردند، اشتروا الضلاله. و بعضی میگن نه، هدایت همین که بظاهر گفتند آمنا، همین که بظاهر گفتن لا اله الا الله، همین که بظاهر آمدن نماز خواندن، همین که بظاهر در صف جهاد شرکت کردن، این هدایت بود. اما این را در واقع انتخاب نکردند، اختیار نکردند، این ظاهر بود. در واقع چی را انتخاب کردند؟ اشتروا الضلاله، انتخاب کردند و اختیار کردند چی را؟ ضلالت را. فما ربحت تجارتهم، تجارت اونها برای اونها سودمند نشد. و ما کانوا مهتدین، اینها هدایت یافته نبودند. ببینید اشترو گفتیم به جای اختارو آمد، اما بعدا کلمه ربح هم آمد، کلمه تجارت هم آمد. در واقع این استعاره هست، استعاره ترشیحیه میگویند. شما خواندید این جزء محسنات بدیع هست، یکی از زیبایی های بدیع هست که چیزی را به چیزی تشبیه میده. اصلا اولا استعاره همون است که هیچ ادات تشبیه اونجا نه مذکورن نه مقدرند. بعد خب یه وقتی گاهی اینطور میشه که یکی از لوازمات مشبه را یا مستعار له را چیکار میکنی؟ ذکر میکنی که طرف میدونه هدف شما چی هست. هدف شما از اینجا تشبیه هست، اینجا استعاره هست. مثلا شما میگی رأیت اسدم، من که وقتی میگم رأیت اسدم شما نمیدونید که منظورش من چیه، واقعا شیر دمدار هست یا نه زید شجاع هست. مطلق میگم رأیت اسدم، هیچ یک از ادات تشبیه را هم ذکر نمی کنم، از لوازمات مشبه را هم ذکر نمی کنم. اما اگر از لوازمات مشبه یکی را ذکر بکنم شما میدونید که من اینجا استعاره به کار بردم. من میگم رأیت اسدا یصلی، من شیری را دیدم داشت نماز میخوان. شما میدونید منظورم زید هست، اون شیر حیوان نیست. خب این استعاره هست. اما استعاره زیباتر میشه که چیکار بکنم؟ نه اینکه از لوازمات مشبه ذکر بکنم، از لوازمات مشبه به ذکر بکنم. از لوازمات مشبه به ذکر میکنم. اینجا همونه. اینو میگه استعاره ترشیح. ترشیح یعنی خیلی کلام را زیباتر میکند. الان اینجا خداوند اختیار را، اختیار زلالت را تشبیه داده به خرید و فروش. خب هیچ ذکری از اختیار نیست. بعدن به جای اینکه از لوازمات و مناسبات اختیار ذکر بشه که نمیشه، از لوازمات و مناسبات چی ذکر میشه؟ مشبه به، اشترا. فما ربحت، ربح را. معمولا وقتی انسان خرید و فروش میکند تو خرید و فروش یا سود میکند یا ضرر. فما ربحت را ذکر میکنه که اصلا ذهن شما به سوی چیزی دیگه نمیره، ذهن شما فقط به سوی تجارت میره. این استعاره ما را زیباتر میکند. این جز محسنات بدیع است، جز زیبایی ها هست. لذا الله عز و جل اینجا این محسنه را بکار برده. عنایت داشته باشید. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، این انسان ها خریداری کردن، گویا بازار خرید و فروش است، اینطور تصور کن، خریداری کردن، زلالت را خریدند و هدایت را دادند، فروختند. فما ربحت تجارتهم، در این تجارت سود نکردند. فما ربحت تجارتهم، در تجارت یعنی تاجر در تجارت سود نکرد، مبالغه است. و ما کانوا مهتدین، این علت است. اینجا بینیست علت چرا سود نکردند؟ چون کودن بودند، نفهم بودند، احمق بودند، بلد نبودند. و ما کانوا مهتدین، بر هدایت نبودند. مثلهم کمثل، الله عز و جل بیشتر تفهیم میکند، بیشتر اینها را بشناسید با مثال. این خدمت شما عرض کنم که مثال دادن و مثال بیان کردن یکی از روش های کتاب های آسمانی هست. الله عز و جل در قرآن مجید به کثرت مثال آورده. وقتی که مثال ذکر بشه اون مطلب از حالت معنا به حالت محسوس در میاد. وقتی که به صورت محسوس در بیاد بهتر چی میشه؟ فهمیده میشه. الان یک مطلبی من میگم شما نمیفهمید، یه مثال دیوار و در را میزنم شما میفهمید، چون که به شکل مفهوم را به شکل چی در میارم؟ محسوس. الله عز و جل در کتابهای آسمانی گاهی مثال ذکر میفرماید. یک سوره هست در انجیل به نام سوره الانفال، فقط اونجا مثال ها هستند. در قرآن کریم به کثرت الله عز و جل مثال ها را ذکر می فرماید. مسئله ای که خیلی خدای عز و جل بیشتر بهش اهمیت بده اون مسئله را با مثال بیان می کند. شما نگاه کنید بیشترین مثال ها برای توحید است و برای فهم توحید رد آلهه باطله. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، يا مثلهم كمثل العنكبوت، يا انك الله عز وجل مثال مگس ذکر می فرماید، مثال پشه یا مثال غلام. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء ومتشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. انه مثال برابر ان شاء الله ان تفصيلش رب ما ميخان. انجا مثال بيان فرموده برای احوال منافقين که شما منافقين را بهتر بشناسید. مثلهم، این مثال برای مرض لا علاجشون هست، برای مرض لا علاج، اینا چنان مریضی دارن که قابل علاج نیست. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثال اینها مثال اون کسانی هست. الذي به معنای الذين هست، مثل اون کسانی هست که استوقد نارا. استوقد مفرد آمده به اعتبار الذي، چون الذي از نظر لفظ مفرده اما از نظر معنا چی است؟ جمع است. استوقد نارا، آتشی افروخته، آتشی روشن کرده. فلما اضاءت، الان اینجا اندماج هم است، و فیه رجال متقاعدون، اونجا مردانی هستن نشستند اطراف آتش، هم از حرارت استفاده می کنند هم از نور استفاده می کنند. فلما اضاءت ما حوله، وقتی که روشن می کنند ما حولش را، این هم صیغه متعدی میشه هم صیغه لازم. اگر متعدی بشه روشن می کند ما حولش را، اصل باب افعال متعدی است، اما اضاءت روشن میشه ما بعدش ما حولش، این هم درسته. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات، الله میبرد نورشان را. ببین بنورهم اینجا صیغه جمع آمد، وتركهم چه ضمیر جمع آمد، ترکهم هم ضمیر جمع است، آنها را ترک کرد. پس استوقده به اعتبار لفظ الذی بود، نورهم ترکهم لا یبصرون جمع آمده، این سه تا جمع است، دو تا ضمیر یک فعل، این به اعتبار معنای الذی هست، به اعتبار معنای الذی هست. پس وجه تشبیه چیه؟ خدا مثالی بیان کرد نه؟ وجه تشبیه اینه که منافق ابتدا ایمان آورد، میگه لا اله الا الله، اقرار به توحید میکنه، اقرار به رسالت رسول الله میکنه، این استوقد نار شد، آتش را افروختند، آتش را روشن کردند. اما فلما اضاءت ما حوله، وقتی که اطرافش روشن شد، یعنی فواید این ایمان به همه رسید، مسلمانان دیگه هم ایمان یافتند، ایمان را حاصل کردند، ذهب الله بنورهم، اینها نفاقشان ظاهر شد. چرا؟ چونکه اینها خودشون را نشان دادند، از معرکه ها عقب نشینی کردند، از انفاق عقب نشینی کردند، از احکام شاقه عقب نشینی کردند. و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، خداوند اینها را گذاشت در تاریکی هایی که نمی دیدند. ببین این تفسیر را که بنده عرض کردم از نظر عامه مفسرین است، اما نظر شیخ ما رحمه الله اینجا با بقیه متفاوت است. حضرت شیخ حسین علی رحمه الله معتقد است اینجا دو تا مثال هستند، یکی مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، یکی او کصیب. اولین مثال مثال کفار است، دومین مثال مثال منافقین است. این مثال مثال منافقین نیست، چونکه اینجا دو گروه ذکر شدن، یکی ان الذین کفروا، بعد از ان الذین کفروا کی بیان کی ذکر کی آمد؟ منافقین. و من الناس من یقول آمنا بالله. لذا این مثال را طوری ایشون تفسیر میکنند که این مثال مثال برای کفار است، کفار مکه. چطور میفرمایند؟ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، مثال این کفار مثال اون کسی هست که آتشی روشن می کند. الذی یعنی النبی، شیخ می فرماید این کسی که آتش را روشن می کند یعنی رسول الله. چطور روشن می کند؟ بعثت خودش را ظاهر می کند، دعوت به ایمان می دهد، دعوت به ایمان می دهد، نور ایمان را برافراشته می کند، همه را به سوی ایمان فرا می خواند. این استوقد نار شد. اما فلما اضاءت ما حوله، اما وقتی که ما حول آن روشن شد، ما حول مکه اطراف روشن شد، بقیه مردم ایمان آوردند، انصاری ها ایمان آوردند، اهل مدینه ایمان آوردند، لذا ذهب الله بنورهم، خداوند این نور را از این کفار گرفت، از مردم مکه گرفت، خداوند این نور را برد، هجرت کرد، تشریف برد، رفت کجا؟ مدینه طیبه، دار الهجره. ذهب الله بنورهم، خداوند نور را ازشون گرفت. و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، اینها را گذاشت در همین تاریکی هایی که از قبل بودن، در تاریکی شرک، در تاریکی جهل، در تاریکی گمراهی. لا یبصرون، هیچ چیزی نمی دیدن، چون نور ایمان رفت مدینه، مکه خالی شد، مکه بی نور ماند. لذا اینگونه خداوند اینها را از ایمان محروم کرد که از این نور اطرافیان استفاده کردن، اینها استفاده نکردن. صم بکم عمی فهم لا یرجعون، این تشبیه است. هم صم، آنها مثل کسی هستند که اون ناشنواست، بکم مثل کسی هست که لال هست، عمیون مثل کسی است که نابیناز، کور هست. معنی اینه که خدای عز و جل استعداد ایمان را هم از اینها گرفته. چرا استعداد ایمان را از اینها گرفته؟ باز سؤال نکنید، قبلا هم عرض کردم، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. این استعداد را چی گرفته؟ این زنگار که بر دلشون خورده، این مهر جباریت که بر دلشون خورده که همیشه و همیشه از ایمان محروم هستند، کی سبب شده؟ ما کارو یکسیبون، عمل کرده خودشان، جدال بالباطلشان، تعدیشان. لذا سمم بکمن عمیون. اینجا تفسیر مدارک امام نصفی رحمه الله نوشته کانت حواسهم سلیمه، ابتداعا حواس اونها سالم بود، ولكن لما صدوا عن الاصاغه الى الحق، یا صدوا، وقتی که بستند از گوش کردن به حق، مسامعشان را، ها مسامع فاعل آمده، صدوا عن الاصاغه الى الحق مسامعهم، یا صدوا مسامعهم، بستند گوش های خودشون را، به حق گوش نکردند، و ابوا ان ينطقوا به السنتهم، و به حق اقرار نکردند، نطق نکردند، قبول نکردند حق را، شهادتین را نخواندند، و ابوا ان ينطقوا به السنتهم و ان ينظروا او يبصروا بعيونهم، و انکار کردند که با چشم حق را ببینند. جعلوا كأنما ایفت مشاعرهم، تفسیر مدارک، اینها گویی چنان شدند که مشاعرشان یعنی حواسشان آفت زده شده، آفت زده، لامپ بسوزه دیگه روشن نمیشه، لامپایشون سوخته دیگه نمیبینند، نمیشنوند، لالا نمیگویند. لذا الله میفرماید اینها به سبب عملکردهای شنیعشان سمون ناشنواند، بکمون لالند، عمیون نابینا هستند، فهم لا یرجعون، اینها بر نمیگردند من الکفر الى الایمان، از کفر به ایمان. پس اگر مثال منافقین باشه در رابطه با منافقین هستین، و اگر مثال کفار باشه آنگونه که شیخ رحمه الله میفرماید، این مثال مثال ارز کنم که کفار هست. صدق الله العظیم.